NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen meldt dat in 24 uur in Gaza 4 schuilplekken zijn beschadigd. Het gaat om VN-scholen die gebruikt worden om in totaal 20.000 vluchtelingen onder te brengen. Bij een school in het noordelijke Jabalia-vluchtelingenkamp zouden 20 mensen zijn omgekomen. Na het tragische ongeval in Groot-Brittannië, waarbij een ijshockeyspeler overleed nadat hij in zijn nek werd geraakt door een schaats, gaat de Nederlandse IJshockeybond over tot het verplicht stellen van de nekbeschermer voor spelers. IJshockey Nederland volgt daarmee het voorbeeld van de Engelse IJshockeyfederatie, die tot hetzelfde besluit kwam. 16 Nederlanders die sinds het uitbreken van de oorlog vastzaten in Gaza, zijn veilig de grens met Egypte over. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zitten er nog 11 Nederlanders vast in Gaza. Minister Bruins Slot zegt dat alles op alles wordt gezet om hen uit het gebied te krijgen. Een politievrijwilliger uit Noordwijk is aangehouden voor het stelen van politieuniformen. De 63-jarige man zou de kleding hebben doorverkocht, net als bijbehorende attributen. Wat voor spullen het zijn is niet bekendgemaakt, maar volgens het OM gaat het niet om vuurwapens. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Dionne de Graaf en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met natuurlijk de kelderkraker in de arena, Ajax Volendam en die Houtkamp. Ajax heeft het eerste half uur zonder kleerscheuren overleefd. Nee hoor, flauw. Maar ze zijn veel beter. Maar het staat nog altijd 0-0. Later vanavond voetbalt NEC voor de beker tegen Roda JC. Dan schuift ook schrijver Ronald Giphart aan. Hij interviewde onder andere Arne Slot voor een boek over waarom mensen succesvol zijn. De Nederlandse judoka's konden door de storm niet naar het EK in Frankrijk vliegen. Dus gingen ze maar met de auto. We gaan zo bellen. En kan tennisser Griekspoor stunten tegen wereldtopper Djokovic op het Masters toernooi van Parijs? Jan Rolfs. Nou, daar ziet het wel naar uit, want Tellen Griekspoor heeft zojuist de eerste set gewonnen van de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, in de derde ronde in Bercy in Parijs bij de Franse Masters. Dit is Langs de Lijn en Omstreken tot vanavond 11 uur. Gaan we natuurlijk naar de arena waar Ajax en Volendam toch een soort van degradatiekraker spelen. En die Houtkamp, ziet dat er ook zo uit in het eerste half uur? Nee, want Ajax is veel en veel beter. In ieder geval de eerste 20 minuten. Heel veel kansen, onder andere voor Berghuis. Die heel matig speelt, moet ik zeggen. Want de mogelijkheden en kansen die hij kreeg, komt omdat hij helemaal vrij staat aan de rechterkant. Ze laten hem vrij en dan kan hij naar binnen trekken. En dan kan hij op het doel schieten, maar hij doet dat zeker niet goed. Bijna alles gaat hoog over of naast. Bergwijn was nog het dichtst bij een doelpunt. Die raakte de lat zojuist. En ook aan de andere kant, na een foutje van de keeper van Ajax, Ramai, kreeg Volendam een kansje. Maar het staat dus 0-0. We hebben een debutant bij Ajax. Dat is de hand van John van Schip, denk ik. Arjani Marta, een 20-jarige jongen die geboren is in Rotterdam. Een debutant dus. Speelt normaal bij Jong Ajax. Hij speelt als linksback, linkshalf. Heel aanvallend speelt hij aan de linkerkant dus bij Ajax. Eigenlijk bestrijkt hij de hele linkerkant als een soort van wingback. Nu balbezit voor Ajax via Hato. Voor de rest speelt Ajax precies zoals je had kunnen verwachten. Met nu balbezit voor die Marta. Marta stuit op zijn tegenstander Peen. En dan kan de bal worden ingegooid. John van Schip geeft hem aan zijn debutant Marta. En Marta, meter of drie over de middenlijn, gaat de bal gooien. We hebben 33 minuten gehad. Ajax dus sterker. Maar ja, je moet de kansen wel, als je ze krijgt, afmaken. En dat is het grote probleem. Dat zagen we ook in de wedstrijd tegen PSV, toen ze in de eerste helft heel goed voetbalden, heel veel kansen kregen, maar niet wisten te scoren. Marta gaat gooien. Doet het op Hato? Nee, doet het niet op Hato. Maar hij weet niet naar wie hij dan wel moet gooien. Hij heeft de bal nog steeds in handen en probeert dan Brobby te bereiken. Dat lukt ook. Brobby speelt de bal even terug op Van de Bomen. In de tweede lijn speelt hij de bal naar de rechterkant naar Berghuis, die dus heel veel vrijheid krijgt. Nu wel een aardige voorzet. Bal komt terecht bij Taylor. Nee, geen doelpunt. Want Mio Backhaus is de man die de bal pakt. De Duitse keeper van Volendam, die eigenlijk niet eens zo verschrikkelijk veel te doen heeft gehad. Ajax is wel gevaarlijk steeds voor dat doel, maar bereikt zo weinig een bal tussen de palen. Nu dan wel het schotje van Taylor, maar dat is een makkelijke vangbal voor keeper Backhaus. Het is opvallend dat Ajax op een gegeven moment 81% balbezit had en 19% voor Volendam. Dat zegt wel iets. Terwijl Linsson een overtreding maakt, de IJslander. Van Schip vraagt nog even wat is er aan de hand. Maar het is een vrij vrije trap voor Volendam. Dat zal hij zelf ook wel zien. Over code oranje gesproken. Het andere oranje dus ook spelend. Oranje shirts en zwarte broeken gaan de vrije trap nemen. Vanaf de linkerkant halverwege de helft van Ajax komt de bal voor het doel. Gaat richting de keeper. Nu heeft hij wel te pakken. Hoog boven alles en iedereen uit. Pakt Ramai de bal. En zo na 34,5 minuut spelen. Nog altijd in de arena bij Ajax Volendam 0-0. Dan gaan we naar het tennis in Parijs. De 8e finale tussen Novak Djokovic en Talon Griekspoor. Altijd mooi, zo'n wedstrijd tegen de nummer 1, lijkt mij. Ik wilde, Jan, aan jou vragen, kan Griekspoor een beetje bijbenen? Nou, we weten inmiddels, ja, nogal komt dat omdat Griekspoor een fantastische dag heeft. Nou, hij begon. Griekspoor werd meteen gebroken aan het begin van die eerste set. Kwam met 3-0 achter, 4-1 achter. Maar toen ging hij wat aanvallender spelen, maakte wat minder fouten. Je kunt ook zeggen dat hij eigenlijk een beetje geacclimatiseerd was in die grote hal Bercy in Parijs tegen die grote tennisser Novak Djokovic. Hij ging minder fouten maken, nam meer initiatief in de rallies, behield zijn opslag, brak Djokovic, kwam op 4-4 en kreeg toen 3 breakpoints op 4-4 om door die servers van Djokovic heen te breken. Die verprutste hij. Maar toen kreeg hij er nog eentje nadat de juice was geweest. En toen haalde hij de game binnen. Kwam op 5-4 voor in die eerste set. En kon toen die eerste set op eigen servers uitserveren. En deed dat dus ook. Djokovic, die heeft de fysio of mijn dokter op de baan laten komen. Die heeft hem een pilletje gegeven. Djokovic serveert nu in de eerste game van de tweede set. Het is 30 gelijk, maar het is een grote wedstrijd toch voor Griekspoor bij dat Masters toernooi in Parijs. Een groot toernooi waar alle grote sterren aan meedoen. Waar Van der Zandschulp vandaag ook speelde in die derde ronde in de 8e finale. Van der Zandschulp verloor van Rublev in 2 sets, 2 keer 6-3. Maar nu dus tellen Griekspoor de nummer 23 van de wereld in de partij tegen Novak Djokovic. Heeft alweer een breakkans nu in die eerste game, tweede set. Het is 30-40 als Novak Djokovic serveert. En Griekspoor dus meteen zou kunnen breken aan het begin van die tweede set. Dat zou een mooie opsteker zijn voor Griekspoor, die dus 2 toernooien won. Hij won dat toernooi in India en later dus Den Bosch op gras. Heeft een fantastisch jaar. Wil nog dit jaar misschien naar die top 20 tweede service. Nu voor Djokovic, laten we dit moment nog even meenemen. Want het zou een goed begin zijn voor die tweede set. Als hij meteen weer de service zou kunnen breken. Dan komt daar die tweede service en de return gaat fout van Griekspoor. Het is 40 gelijk in die eerste game. Tweede set straks verder hier vanuit Bercy. Gaan wij weer naar de arena Ajax Volendam, Andy. Ajax drukt richting het doel van Backhaus, de Duitse keeper van Volendam. Volendam 16e, 7 punten. Heeft 3 keer in de geschiedenis gewonnen uit bij Ajax. Niet zo lang geleden, 1963, 1964 en 1977. Dus de mogelijkheid dat ze nu winnen is natuurlijk redelijk klein. Maar vorig jaar speelden ze 1-1. En dat was het einde van Alfred Schreuder als trainer. Want die werd na die wedstrijd ontslagen. Nu balbezit voor Ajax, maar weer geen goede paas. Ik vind dat toch geen sterke man, hoor. Die Josip Soetalu, de Kroaat, die ook nu weer een slechte paas geeft. Nou, het is zonder gevolgen. Hij krijgt de bal ingegooid, want de bal was via een Volendam-speler over de zijlijn gegaan. En dan gaat Hato lopen met de bal. Steeds gaat het weer naar de linkerkant, naar Marta. Die 20-jarige jongeling die het goed doet daar op links. Want die bevalt me wel. Hij wil heel aanvallend spelen, zoals Ajax sowieso aanvallend speelt. Met zeer veel naar voren staande mensen. Maar dan moet je de bal niet verliezen, zoals nu Guy doet. En de bal overgenomen wordt door Volendam. Maar niet goed genoeg. De bal komt niet bij Bilal Cic terecht. En dus kan er overgenomen worden door Ajax. Na 38 minuten spelen. 0-0 de stand van de Bomen. Met een van die geweldige passes over 50, 60 meter naar Berghuis. Die komt dus in balbezit aan de rechterkant. Berghuis met de voorzet. Komt niet aan. Wordt weggekopt. Brobby die erg veel klaagt. Maar de bal wat Peter moet behandelen als hij hem krijgt. Die wordt dus niet bereikt. En dan probeert Ajax in de aanval te gaan. Maar is de bal heel even kwijt. Wordt meteen weer door Soetalu opgenomen. En dus kan Ajax wel in de aanval gaan. Maar staat het nog altijd 0-0. En houdt Volendam braaf stand. Wat doe je als je op het EK moet judoën in Frankrijk komend weekend, maar alle vluchten zijn geannuleerd vanwege de storm? Nou, dan spring je gewoon met z'n allen in een busje. Dat was vanochtend de gedachtegang van enkele Nederlandse judoka's die in actie gaan komen op dat toernooi in Montpellier. Ze zijn deze ochtend vertrokken en we gaan even bellen om te horen waar ze nu zijn. Goedenavond, Marit Kamps. Hey, avond. Hi. Een van de judoka's onderweg naar Zuid-Frankrijk. Wie zit er eigenlijk nog meer bij jou in het busje? Ik zit met Guusje Speelhuis, Kara Feesen en Lieke Derks in het busje. En ook hebben we Gijs Rons en Monique van Heumen mee, want dat is opgeleden. Oké, en die rijden dan, hè? Ja, die rijden. Maar ik moet zeggen dat Guusje en Karen ook een deel hebben gereden. Waar zijn jullie nu? We zijn echt vlakbij nog een kwartiertje naar het hotel ongeveer. Oh, echt waar? Dat hebben jullie heel snel gedaan. Goed. Ja. Was er geen storm onderweg? Nee, we hebben echt weinig last gehad. Even een klein buitje, maar dat was niet echt gevaarlijk. En een klein beetje file bij Lyon, maar voor de rest konden we echt goed doorrijden. Ja, het is 12 uur rijden, denk ik, hè? Vanaf Papendal ongeveer naar Montpellier. Ja. Wat gebeurde er vanochtend dat jullie dachten, ja, we moeten dit nu echt gaan doen? Ja, het was eigenlijk gisteravond al besloten toen we de melding kregen dat onze vlucht geannuleerd werd. We hebben heel veel moeite gedaan om op een andere vlucht te komen. Alleen, dat was niet gelukt. Dus toen hebben ze gewoon besloten gisteravond, oké, dan gaan we gewoon met de bus. Want dan weten ze in ieder geval zeker dat we aankomen. Ja, nou, dat blijkt nu hartstikke verstandig te zijn. Jullie hoeven ook pas, klopt. Misschien helpt dat ook wel, hè, zondag in actie te komen. Ja, dat klopt echt, hoor. Ja, hè? Want dit doet natuurlijk wel iets met je voorbereiding, neem ik aan. Ja, kijk, het is niet ideaal zo lang zitten. Alleen het scheelt gewoon echt dat we zo vroeg erheen zijn. Dus dan gaat het wel weinig invloed hebben. Dus dat is wel heel fijn. Ja, want wij kunnen ons allemaal, dat kan iedereen maar het zich voorstellen, hoe stram je uit zo'n busje komt als je dan 12 uur erin hebt gezeten. Maar hoe is dat voor een topsporter? Wat merk je daar de komende dagen van? Nou, we hebben vooral tijdens de rit ook, we zijn vaak gestopt en hebben ook oefeningen gedaan onderweg om even een beetje de spieren warm te houden. Dus het komt allemaal wel goed. Ja, want welke oefeningen moet je dan doen? Gewoon nog weer bewegen. Nou, we hebben een schemaatje gekregen van onze krachttrainers. Met twee rondjes, bijvoorbeeld met squats en zo. En een beetje lunches. Dat deden we even op de parkeerplaats. Dus als de mensen bij Dijon, wat oranje gekleurde mensen, een circuit zagen toen, dan waren jullie dat vandaag. Lopen, ja, dat moet er leuk uit hebben gezien. Maar hoe voelen jullie je nu? Zijn jullie gebroken of gaat het goed? Ja, met mij gaat het heel goed. Ik weet niet hoe het met jullie gaat. Ja, ik krijg allemaal duimpjes, dus het gaat allemaal goed hier. Oké. Wat zijn jullie allemaal van plan het komend weekend? Ja, winnen. Dat zijn we wel van plan, denk ik, met z'n allen. Allemaal, hè? Ook weer een duimpje omhoog, denk ik. Ja, zeker. Ja, dit was waarschijnlijk toch de beste oplossing, hè? Er hebben ook mensen gekozen om toch te gaan vliegen. En dan moest je, geloof ik, heel vaak overstappen en zo. Dus waarschijnlijk ben je dan net zo gebroken. Ja, precies. Ja, ik denk dat dit echt de goede oplossing was. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Het hele busje eigenlijk. Ja, dankjewel. Ja, ik moet goed. Geef je door? Doorgeven. Oké. Okay. Ja, doe ik. Dankjewel, Marit Kams. ever since I was little, it looked like fun. And there's no coincidence I've come. And I can die when I'm done. Van NPO Radio 1 met de Knals Barkley en Crazy. Dan gaan we weer naar Ajax Volendam. Bijna rust en die Houtkamp. Ja, 0-0. En dat hadden ze toch niet verwacht eigenlijk bij Ajax. Nu zou de ommekeer toch wel komen tegen Volendam. Het team dat dan wel van die laatste plaats afkwam afgelopen weekend door een 3-1 winst op Excelsior. Maar die wil toch niet lukken. Steeds weer de schoten van Berghuis die of terecht op de keeper af zijn of elk doel missen. Nu dan misschien als Marta. Die doet dat uitstekend. Oh, laat het aan Bergwijn. Bergwijn schiet over. Dat was een goede actie weer van die linksback, linkshalf. Het is maar hoe je hem wil noemen. Wingback aan de linkerkant dus. Die twee, nummer 42, Arjani Marta, die het goed doet. En laat het nu aan Bergwijn over. Ja, die was een beetje geschrokken van die bal. En wilde een bommetje richting het doel geven. Maar die bom die ging over het doel van keeper Bakhuis. Die het wat dat betreft niet al te lastig heeft. Want de schoten van Ajax zijn gewoon niet scherp genoeg richting het doel. Vaak over of naast het doel. De bal in de diepte. Daarover gesproken zojuist kreeg eigenlijk uit het niets Muren de bal. En die schoot hem hard op doel. En die keeper Ramai kon hem maar met heel veel moeite uit zijn doel ranselen. Nu balbezit voor Ajax. Hato bijna in de fout. Die heeft mazzel hoor, want er zat Muren aardig tussen. Maar Hato kan het herstellen. Heeft nog altijd balbezit. 3 minuten extra tijd. Er zijn 1,5 minuut van voorbij in de eerste helft. Nog altijd dus 0-0. Wel wat kansen gezien. Natuurlijk voor Ajax. En een schot op de lat van Bergwijn. Maar toch 2 keer uitgesteld deze wedstrijd. En nu eens kijken of die helemaal uitgespeeld kan worden. Ik neem aan van wel. Want het dak is uiteraard dicht met de weersomstandigheden buiten. De balbezit voor Ajax nog altijd met Hato. Nog wel op eigen helft. Speelt de bal even breed op Soutalo. De Kroaat die hem dan doorgeeft naar de rechterkant. Naar Guy die hem heel snel weer teruggeeft. Anton Guy, de Deen, die verdedigend niet sterk is. Maar aanvallend op zich wel. Zijn mannetje staat. Goede bal op Taylor van Hato. Maar Taylor is een bal binnendoor op Linsson. De IJslander die al 2 keer heeft gescoord voor Ajax. Die bal komt niet echt lekker aan. En dus kan keeper Bakhuis de bal oppakken. En doet heel rustig aan. Want met 0-0 naar de rust is dat natuurlijk uitstekend voor Matthias Kohler. De trainer van de Volendammers met zijn ploeg. Nu wordt de bal dan weer in de diepte gespeeld door de keeper. Bal wordt gekopt door Taylor. Wordt opgevangen door Bergwijn. Gaat de bal naar de rechterkant. Nee, Bergwijn gaat lopen met die bal. Heel lang lopen met die bal. Die mag heel ver komen. Veel te ver. En die gaat dan schieten. Ja, met heel veel moeite wordt die bal dan verdedigd. En dan moet die bal, de rebound, moet er gewoon in. Die moet niet zo slap over worden geschoten door Taylor als wat hij nu doet. Dit was echt heel matig van Taylor. Die bal had erin gemoeten. Het is de laatste actie voor rust. 0-0. Veel kansen, geen doelpunten. Weinig wol dus voor Ajax. 0-0 bij rust tegen Volendam. Kijk, gaan wij weer naar Parijs, waar Tellen Griekspoor tenniste tegen Novak Djokovic. Jan, die eerste set, dat is een verrassing. Maar kan Griekspoor het ook volhouden in de tweede? Nou, had het even lastig. Had breekkansen tegen op zijn eigen service. Die wist hij weg te werken. Kwam op 1-1. En Djokovic heeft zojuist toch wel met moeite hoor zijn eigen service game binnengehaald. Dus in die tweede set nu 2-1 voor Novak Djokovic. Maar dus geen breaks. Eerste set dus voor Tellen Griekspoor. Het is de derde keer dat ze tegenover elkaar staan. De eerste keer was bij de US Open in 2021. Djokovic won in 3 sets. En ook dit jaar hebben ze gespeeld in Dubai. 6-2, 6-3 voor Djokovic. Djokovic die op jacht is naar zijn 9e kwartfinale in Bercy. Het toernooi heeft hij maar liefst 6 keer gewonnen in Parijs. Ik zeg het nog maar een keer. 24 Grand Slams gewonnen. 96 toernooien gewonnen in zijn carrière. 397 weken op de eerste plaats gestaan. En is dus nu ook de nummer 1 van de wereld. En een leuke quizvraag is: Welke Nederlander won voor het laatst van de nummer 1 van de wereld? Als jullie dat weten, Dione, kom ik meteen vanavond nog een fles wijn brengen. Oeh. Maar, mag ik het opzoeken? Nee, dat doe ik niet. Nee, dat is niet eerlijk. Nee. Ik ga het gewoon vertellen. Dat was Raymond Sluiter in 2000. Ja, ik wilde het zeggen. Precies, Raymond Sluiter in 2000. Dit is wel een fles wijn, hoor, Jan. Daar kom je niet meer onderuit. Nee, ze was net een seconde te laat. Ik had het hierbij gehouden. Maar Raymond Sluiter in 2002 in Stockholm tegen Leighton Hewitt, de Australiër die toen de nummer 1 van de wereld was. Inmiddels Griekspoor naar een 40-0 voorsprong in zijn eigen servicebeurt. Bij die 2-1 voorsprong dus voor Djokovic in de tweede set. Eerste set, ik zeg het er maar even bij, tellen Griekspoor met 6-4. De Nederlandse IJshockeybond gaat nekbeschermers verplicht stellen. De bond die doet dat naar aanleiding van het tragische ongeval in Groot-Brittannië. Daarbij is een ijshockeyer komen te overlijden doordat zijn nek werd geraakt door de schaats van een tegenstander. Ja, tragisch was dat. We gaan erover doorpraten met oud-ijshockey-international Ron Berteling. Hij pleitte namelijk eerder deze week al voor die maatregel. Meneer Berteling, goedenavond. Goedenavond. Bent u blij met dit besluit? Absoluut. Ik heb het al eerder gezegd dat een tragisch ongeval als deze de bond doet besluiten om die nekbescherming te verplichten. Het is eerst een aanbeveling tot 31 december. En na 31 december per 1 januari is dat een verplichting. Ja, alleen maar goed. Alleen maar super. Het is een evolutie van uitrustingen. Maar het is heel goed dat ze dat verplichten. Ja, want het is dus een aanbeveling en nog niet echt een verplichting. Gaat die aanbeveling dan ver genoeg? Eigenlijk niet. Ze moeten een keuze maken. Ze hebben een beslissing genomen. Maar we zouden eigenlijk kunnen zeggen, ja, per direct. Maar ja, goed, dan moeten er allemaal goedgekeurd zijn. Er moeten nekbeschermen zijn die goedgekeurd zijn, et cetera, et cetera. Dus er gaat nog wat tijd overheen, denk ik. Maar ja, ik ben al blij persoonlijk dat ze deze beslissing genomen hebben. En het is ook aan de spelers zelf en aan de coaches en trainers dat ze dit gewoon binnen de clubs gaan verplichten. Ja, het is altijd zo. Per direct. Het is altijd zo erg dat dan na zo'n vreselijke ongeval. Dat daar dan nog weer een keer over wordt gesproken. Is daar al eerder. Hebben jullie daar al eerder over aan de bel getrokken? Nou, dat niet. Wat ik net al zei, dat een ongeval als deze, dat iedereen erover gaat praten en dat deze beslissing dan daar aan de hand van het ongeval genomen gaat worden of is genomen. Ja. Kijk, het is ook de evolutie in de sport en in allerlei sporten. Als je gaat kijken naar onze helmpjes die wij vroeger droegen, 40 jaar geleden, dat waren gewoon plastic met wat schuimrubber aan de binnenkant. Ja. En toen kwamen de viziertjes, die zijn verplicht. Toen wij speelden was dat nog niet verplicht. Maar ja, zodra er een viziertje op de markt kwam, heb ik zo'n vizier genomen, zo'n plexiglas vizier. En dat heeft mij enorm geholpen. Dus dit is ook weer een stap in de goede richting. Hè? En daar ben ik heel blij om. Ja. Hoe zien ze er eigenlijk uit, die nekbeschermers? Het is met klittenband zet je het vast achter je nek. Het is een soort kolletje, laat ik het zo maar zeggen. Die dus, zeg maar, je beschermt tegen de schaats van een mogelijke tegenstander als die gecheckt wordt of omhoog komt of als je valt. Ja. Dus het is helemaal niet moeilijk om het te dragen. En wat ik net zeg, met zo'n viziertje in het begin heb je er even last van. Maar daar wen je aan. En ik denk aan zo'n nekbescherming. Daar wen je binnen één training ben je eraan gewend. Ja. Waar is die van gemaakt, zo'n nekbeschermer, om de juiste bescherming te bieden? Weet ik niet 100% zeker. Het is natuurlijk. De schaatsen zijn wel mesjes, hè, messen. Dus daar moet iets. Het moet gemaakt zijn van een product dat daar tegen kan. Ik zou niet weten wat het is. Je hoort al van mensen met Kevlar. Ik weet het niet. Ik zou het echt niet weten. Maar het moet goedgekeurd zijn. En als het goedgekeurd is, zal het beschermen tegen dit soort ongelukken. Ja, was het bij jeugdspelers nou al verplicht? Ja, bij jeugdspelers is het echt verplicht. En wij als trainers en coaches zien ook toe op als de spelertjes het ijs opgaan, dat zij die nekbanden tijdens trainingen en tijdens wedstrijden dragen. En als je gaat kijken naar, zeg maar, de senioren, zeg maar, de volwassenen, Ja, ik weet het niet. Het was dus niet verplicht. Maar ja, misschien vindt men het ook een beetje stoer om dat niet te doen, wat ik niet begrijp, hoor. Het is alles wat je helpt om je te beschermen, draag het gewoon. Ja. Want dat is natuurlijk de vraag die blijft hangen. Als het bij jeugdspelers al verplicht is en je ziet ook dat het fout kan gaan. Ja, waarom is dit niet al lang gewoon een verplicht deel van die uitrusting? Ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. En hadden ze moeten doen. Maar nogmaals, dat is achteraf praten. Ja, dat is het. En nu lijkt er dus verbeteringen aan te komen. Want die bescherming die wordt in ieder geval streng aanbevolen nu. Dank dat u daar wat over wilde vertellen, oud-ijshockey international Ron Berteling. Jan Roels, Djokovic tegen Griekspoor, tweede set. Ja, net een slordigheidje van Tellen Griekspoor met zijn voorhand bij een 3-2 voorsprong voor Djokovic in de tweede set. Nog geen breaks in die tweede set. Griekspoor die serveert dan, maar mist zijn voorhand net achter de baseline. Jammer, niks aan de hand. 15 gelijk in die zesde game dus in de tweede set. Goede service nu naar buiten van Tellen Griekspoor die bij vlagen heel goed serveert. En vaak die service naar buiten gebruikt richting de voorhand van Djokovic. Dus nu 30-15 voor Tellen Griekspoor die dan zijn vuist weer even balt. Die denkt van ja, ik moet weer deze game binnenhalen. Mijn eigen servicebeurt. Dan blijf ik gewoon heel goed in de wedstrijd zitten. Dus Djokovic, eerste set verloren van Griekspoor. 3-2 voor de Serviër, tweede set. Het is rust bij Ajax tegen Volendam. Daar staat het nog 0-0. En in de KNVB-beker speelde Cambuur Leeuwarden tegen MVV uit Maastricht. Dat was een flink stuk rijden, maar Cambuur won 4-1 voor de Friese. En volgende uur zijn we er weer. En dan volgen we Ajax Volendam, maar ook NEC Roda JC. En Ronald Gippert is hier. Tot zo. Tot zo. NPO Radio 1. Nederland kiest. Het radiodebat. Onteigening moet helemaal van tafel. Morgen van 5 tot half 8. Dus we hebben minder staat nodig en meer markt. Afgelopen 20 jaar is alleen maar de markt dominant geweest. 16 lijsttrekkers gaan met elkaar in debat. Weg blijven lopen voor deze keuze helpt helemaal niemand. Onder leiding van Wilma Borgman. Is dat iets waar u zich in herkent? En Winfried Baaiens. Ik wil u een vraag stellen. Nederland kiest. Het radiodebat. Morgen om 5 uur. Bij de NOS. Op NPO. Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Sanne, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Begin zorgeloos met impact beleggen. Nu tot 500 euro garantie bij lendehand.com. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja, NRV. Een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt. Vandaag is de laatste dag van de musical 10-daagse. Boek nu Disney's Aida met alleen vandaag nog tot 20% voordeel per ticket. Deze award-winnende musical met de iconische muziek van Elton John en Tim Rice mag je niet missen. Tickets en voorwaarden op musical10daagse.nl. De VVV cadeaukaart in eigen huisstijl? Bestel hem op vvvzakelijk.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen meldt dat in Gaza in 24 uur 4 schuilplekken zijn beschadigd. Het gaat om VN-scholen die gebruikt worden om in totaal 20.000 vluchtelingen onder te brengen. Bij een explosie bij een school in het noordelijke Jabalia vluchtelingenkamp zouden 20 mensen zijn omgekomen. Volgens nieuwszender Al Jazeera werd de explosie veroorzaakt door een Israëlische luchtaanval. Israël heeft daar nog niet op gereageerd. Het Israëlische leger zei eerder wel dat het 2 luchtaanvallen heeft uitgevoerd op het vluchtelingenkamp, omdat daar volgens het leger terroristen schuilden. Code oranje vanwege storm Kieran is in heel Nederland beëindigd, meldt het KNMI. De komende uren neemt de wind af en verdwijnen de zware windstoten. Langs de kust houden de zware windstoten nog tot morgenochtend aan. Vandaag veroorzaakte de harde wind problemen. In Venray overleed een 59-jarige man door een omvallende boom. Ook was er hinder op het spoor en annuleerde KLM en Transavia vluchten. Autofabriek VDL Netcar houdt in maart nog 435 mensen in dienst, ondanks dat er geen werk meer voor ze is. Vanaf dat moment worden er geen minis meer gebouwd in Born en een nieuwe opdrachtgever is er nog niet. Toch wil de directie de mensen in dienst houden om snel op te kunnen starten. Nu werken er nog ruim 2500 mensen in Born. Voor 2000 van hen valt in het voorjaar het doek. De Nederlandse IJshockeybond gaat nekbeschermers verplichten. Dit weekend kwam in Engeland een ijshockeyer om het leven nadat hij in zijn nek werd geraakt door een schaats. IJshockey Nederland doet daarom nu de sterke aanbeveling om nekbeschermers te dragen. Vanaf 1 januari wordt dat verplicht. IJshockey Nederland volgt daarmee het voorbeeld van de Engelse IJshockeyfederatie, die maandag tot hetzelfde besluit kwam. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en op veel plaatsen valt regen. De wind door storm Kieran neemt langzaam in kracht af. Morgen dan bewolkt met op veel plaatsen regen. Het wordt dan 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nog een paar problemen onderweg. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht bij Den Hoorn. Je kunt richting Den Haag omrijden via de A20 en de A13. Op de A12 Utrecht richting Den Haag heb je nog 10 minuten oponthoud bij Nieuwerbrug. Door omgewaaide bomen zijn er 2 rijstroken dicht. En de A58 van Breda naar Eindhoven is dicht tussen knooppunt De Baars en Oorschot, ook door omgewaaide bomen. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. De andere kant op, richting Tilburg, heb je daar ook een kwartier extra reistijd. Een nieuwe huurwoning? Weer gaan werken? Of een dag extra kinderopvang? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je situatie? Check of het invloed heeft? Pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Vergeet niet om jouw wijzigingen door te geven via toeslagen.nl/pasaan. Ster. Welkom in ons museum. De werken in deze zaal zijn nu nog beter te zien dankzij ons nieuwe lichtspotje. Mogelijk gemaakt door de nalatenschap van meneer Jonker. Ook als u geen miljonair bent, kunt u nalaten aan uw favoriete instelling. Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. Nu in Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Meewind, dat is beleggen met liefde voor de toekomst, een gezond rendement en belastingvoordeel. Doe mee voor 31 december in ons Groenfonds. Minder belasting voor jou en de wereld, omdat je belegt in de echt duurzame energieoplossingen van Meewind. Doe mee voor 31 december. Meewind, echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product vrij klein is, namelijk 3 op een schaal van 7. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Dionne de Graaf en Jan-Willem Wesseling. Ja, goedenavond. Met de tweede helft van het duel onderin de Eredivisie. Ajax-Volendam net begonnen aan de tweede helft. En die? Zonder wisselingen. Ik denk wel dat het... ik zal niet zeggen gestormd heeft in de Ajax gelederen kleedkamer. Maar dat er toch iets moet gebeuren. Want het staat nog altijd 0-0. En elke minuut die de tweede helft langer duurt en het langer 0-0 blijft, wordt het moeilijker voor Ajax en beter voor Volendam. 0-0. In de KNVB-beker speelt eredivisionist NEC tegen eerste divisionist Roda JC, Mark Kloostra. Ja, maar die staan daar wel bovenaan. Hè? 5 minuten en 50 seconden zijn gespeeld in Nijmegen. Het is nog 0-0. Een wedstrijd die begon met een mooie steunbetuiging van de spelers van NEC, maar ook Roda JC, die allemaal een shirt droegen als steun voor Bas Dost met zijn rugnummer op de rug. Rugnummer 12. Ook het publiek van NEC had een mooie banner voor hem opgehangen. Het is 0-0. En we volgen het Masters toernooi in Parijs. Griekspoor tegen de nummer 1 van de wereld. Djokovic, Jan Roes. Djokovic bungelt door. Eerste set Griekspoor 6-4, 4-4 in de tweede set. 15-30 op de service van Novak Djokovic in Bercy in Parijs. En bij onze tafel Ronald Giphart. Hij schreef een boek over de vraag waarom mensen eigenlijk succesvol zijn. Ja, en daar sprak je onder meer met Feyenoord-trainer Arne Slot en het cabaretduo Woe en Van der Laan. Gaan we meteen maar even terug naar NEC Roda, Mark Kloostra. Want Roda JC komt op voorsprong. En het is een heel mooi doelpunt van Uaisa. Sami Uaisa bij Roda JC. Die bij de tweede paal opduikt. En met zijn hoofd de bal in de korte hoek. In de bovenhoek knikt. Daar is Roes kansloos op. Geweldige voorzet ook. Vanaf de linkerkant met heel veel gevoel. En dan komt hij precies op het hoofd van Sami Uaisa en die knikt vervolgens raak. En zo komt Roda JC, de eerste divisionist, tegen NEC in de beker op voorsprong. Het is minuut 8. Ronald Giphart is bij ons. Schrijver van het boek Het Beste van Jezelf. In het begin van het boek, het is misschien een beetje flauw, maar we halen het er toch even bij. Staat liefde voor een club als Ajax is de brede weg. Een mooie winkelstraat waar operettezangers, televisiesterren en cabaretiers met hoeden paraderen langs gezellige kraampjes. Het is bijna altijd feest in Amsterdam. Ja. Wanneer heb jij dit boek geschreven? Nou, dit boek heb ik geschreven vorig jaar. Tenminste, deze passage. Ja. Tenminste, voor dit jaar moet ik zeggen. Toen Arne Slot net de wedstrijd van Feyenoord tegen Ajax gewonnen had. In de arena. Ja. Kijk, en ik ben Feyenoord-fan. En wij zijn van de smalle weg. Wij hebben soms succes. Bij Ajax hebben ze bijna altijd succes. Ja. Alleen dit seizoen toevallig even niet. Nee, ja, ik vond het wel mooi. De smalle weg. Een stijl en onberekenbaar kronkelpad dat bijna altijd doodloopt. Juist. Dat behalve is, nu. Behalve deze twee seizoenen. En dit seizoen kan alles nog misgaan, hoor. Dus laten we ons nog niet rijk rekenen. Maar vorig seizoen ging alles goed. En bij Feyenoord is het zo. Feyenoord-fans zijn gewend dat het tegenzit. Tenzij die ene keer het een keer niet tegenzit. Ja. Maar hoe voel jij je nu bij de staat van Ajax? Eigenlijk laat het me koud, als ik heel eerlijk ben. Aan de andere kant zou het voor het voetbal slecht zijn als Ajax nou al te grote tikken krijgt. Ik denk overigens dat het wel mee gaat vallen, want die wedstrijd tegen Volendam, nou, die gaan ze heus wel winnen. Laten we dat gewoon eventjes. En dan hebben ze die andere wedstrijd eigenlijk ook al gewonnen. Dan komen er 6 punten bij. Dan staan ze alweer 9e. Dus ja, zo snel kan het wel. Dit is een hele fatalistische Feyenoord-houding. Nee. Ik zal vertellen heel waarom. Realistisch. Waarom dat zo is. Want je moet je vijand, en ik zeg niet dat Ajax vijand is, maar je moet de vijand niet te veel vernederen, want dan komt die keihard terug. 10 jaar geleden speelde Feyenoord tegen PSV in Eindhoven, in het PSV-stadion. Ze werden vernederd met 10-0. Dat was verschrikkelijk. Toevallig sliep ik die avond in Eindhoven. Nou, in een hotel met uitzicht op het stadion. Kan je nagaan hoe hard mijn diep mijn pijn was. Mm-hmm. In de returnwedstrijd van PSV tegen Feyenoord in Rotterdam, daar verloor PSV dramatisch en daardoor wonnen zij niet het landskampioenschap. Hadden zij Feyenoord niet vernederd met 10-0, maar met 3-0, dan had Feyenoord niet zo eager geweest om ze alsnog kapot te maken. Dus ik ben bang voor Ajax. Dus deze Feyenoord-fan zegt nu, alsjeblieft Ajax, win van Volendam. Het is voorlopig nog 0-0. Ja, zo meteen horen we hoe het verder gaat op dat moeraspad dat het inmiddels is geworden. Eerst toch even naar NEC Roda JC. Mark, vroege goal voor Roda. En nu? En nu 1-1. Vroege goal van NEC. Ik denk dat het een minuutje duurde. En toen was de goal van Robert González ook al met het hoofd. En dus de gelijkmaker voor de ploeg uit Nijmegen. Die zo'n hele gekke week achter de rug hebben. Een emotionele achtbaan moet het zijn geweest met de situatie Bas Dost. Oorzaak is intussen bekend. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt via de officiële website van NEC. Waarom hij tegen AZ in elkaar zakte. Een ontstoken hartspier is daar de oorzaak van. Voorlopig neemt hij even rust. En gaat hij tijd doorbrengen met zijn familie en zijn gezin. En daar heeft hij meer dan groot gelijk in. Maar het begin van deze wedstrijd, 11 minuten onderweg, is hoopvol. Is ook heel erg leuk. Met een vroege goal van Roda JC. Al heel snel beantwoord door de gelijkmaker van Robert González op aangeven van Tafsan. Die voor het eerst sinds de laatste wedstrijd vorig seizoen in de basis staat bij NEC. Nou, hij doet dat intussen heel goed. Want hij heeft in ieder geval al een assist op zijn naam staan. Heerlijk begin in deze bekerwedstrijd tussen NEC en Roda. 0-1 is 1-1. Gaan we ook bij Andy Houtkamp kijken. Ajax Volendam, ja, nog altijd 0-0, Andy. Ja, 18 punten is het verschil tussen Ajax en Feyenoord. Zeg maar even die steintjes. Ga ik nog wel rechterop zitten hier in de studio. Hè? Je vindt het weet je, ik ben ook al sinds 1970 fan van Feyenoord. En dat is geen pretje in al die jaren, hoor. Maar nu even wel. 51 minuten gespeeld. 0-0 de stand bij Ajax tegen Volendam. En Ajax probeert het wel. Maar de storm is nog niet echt losgebarsten hier in de arena. Ja, misschien erbuiten, maar erbinnen zeker niet. Want er zijn te weinig kansen. Ja, in de eerste helft heb ik best wel 4-5 grote kansen gezien voor Ajax. Maar ze gaan er niet in. En dan denk je bijna, en dat is niet de hoop, hoor. Dat zeg ik absoluut niet, want ik ben objectief als ik verslaggever ben. Maar je voelt bijna dat het zomaar opeens mis kan gaan met één kansje voor Volendam. En dat zagen we vorig jaar ook toen het 1-1 werd hier. En Alfred Schreuder na afloop van de wedstrijd ontslagen was door Ajax. Nu balbezit voor Ajax. Dat zal met John van Schip niet gebeuren. Die is pas aan zijn eerste wedstrijd bezig in zijn reign voor Ajax. De bal gaat naar de linkerkant, naar Bergwijn. En die wordt goed aangespeeld. Trekt naar binnen. Bergwijn nog altijd. Kan gaan schieten. Doet het niet. Geeft de bal aan Linsson. Linsson, die IJslander. Goede voetballer. Naar buiten. Naar Marta. Marta, bal voor. Een prachtige redding, zeg, van Mio Bakhuis. De keeper van Volendam. Die bal van Bergwijn uit het doel ranselt. Overigens, die Marta. Ja, je weet, een van mijn grote liefdes is ook honkbal. En Marta is het neefje van de gebroeders Profar. Twee hele goede Amerikaanse Major League Baseball honkballers. Tenminste, Jurksen in ieder geval. En die jongens komen ook van Curaçao. En Marta is daar het neefje van. De hoekschop voor Ajax vanaf de linkerkant. Komt hij hier voor het doel. Richt die tweede paal. Twee vuisten van Bakhuis. En dan opgevangen door Taylor. Bal gaat naar buiten, naar Berghuis. Die een hele matige eerste helft speelt. En nu weer naar binnen trekt. Heeft de bal nog steeds aan de voet. Probeert zeer, bijna overijverig, de bal richting het doel te spelen in de eerste helft. Nu over de hele naar de rechterkant. De kopbal is net naast van Brobbie. Ja, ze zijn er steeds wel heel dichtbij, Ajax. Maar het is allemaal net niet. Dit was weer een goede bal van de Bomen. Brobbie zette wel zijn hoofd een klein beetje tegenaan. Maar wordt dermate gehinderd dat de bal naast het doel gaat van Bakhuis. Veel kansen. En je zou bijna zeggen, hij moet haast wel een keer gaan vallen voor Ajax. Maar vooralsnog is dat niet het geval. Ajax Volendam na bijna 54 minuten nog altijd 0-0. Djokovic tegen Griekspoor. De tweede set nadert de ontknoping. Jan Rolfs. Ja, lastige game voor Griekspoor. Die serveert bij een 5-4 voorsprong voor Djokovic in de tweede set. Het is wel voordeel nu voor Griekspoor. Eerste set heeft Tellen Griekspoor dus gewonnen met 6-4. Boeiende fase in Bercy in Parijs. Djokovic heeft daar het nakijken bij een volley van Griekspoor. Dicht op het net kruipt hij dan, legt hij weg met zijn backhand volley. Griekspoor die heel veel punten heeft gewonnen aan het net en daar bijna foutloos is. Nu een tweede service voor Tellen Griekspoor. Paul Haarhuis, de Davis Cup captain, zit langs de kant. En die ziet dat die tweede service goed gaat. En daar is de gamewinst voor Griekspoor. En komt dus op 5-5 in de tweede set. Eerste set dus voor Griekspoor. Djokovic gaat zo serveren. Ronald Giphart, het beste van jezelf. Zo heet je nieuwe boek. Wat brengt mensen tot uitzonderlijke prestaties? Wat doen uitblinkers anders dan anderen? En wat kunnen ze ervan leren? Jij hebt gesproken met 13 succesvolle, talentvolle Nederlanders om erachter te komen waar hun succes vandaan komt. Je hebt ze niet alleen gesproken. Nee. Ik heb gesproken met een coach van Leeuwendaal. Leeuwendaal is een adviesbureau, een organisatiebureau. En die hebben een talentmeetmethode. Tijdens corona gingen al mijn optredens eruit en waren de boekhandels dicht. Dus ik werd door een collega-schrijver, Marcel Maassen, die werkt bij Leeuwendaal, gevraagd van: joh, heb je geen zin om 6 weken bij ons te werken? En daar verslag van te doen. Nou, dat vond ik een ontzettend leuke opdracht, want ik had toch niks te doen. Ja. Toen kwam ik in aanraking met die talentmeetmethode. Toen dacht ik, nou, laat ik dan mijn talent eens gaan meten. Of dat een beetje zou kloppen. Wat ze doen is, ze hebben een methode die komt uit Amerika. Clifton Strengths heet dat. Ze meten op 34 verschillende talenten. En het is zelfinzicht, dus ze stellen vragen. Je wordt 50 minuten lang bestookt met vragen. En je weet eigenlijk niet waarom je het vraagt. Er wordt tijd gemeten ook. En op een gegeven moment wordt er gecheckt. Wat vind je nou zelf of jij goed bent in organisatie? Heb jij een goede organisatievermogen, Dion? Ja. Ja, nou, heel goed. Dus dat denk je van jezelf, dan weet je. Dat is zelfinzicht. Ze worden al die verschillende... Dat wordt nog een keer gecheckt en nog een keer gecheckt. En worden dingen met elkaar gekoppeld. En uiteindelijk is er dan een lijst van 34 talenten... met 5 belangrijke talenten. En dan onderop 5 onbelangrijke talenten. En ik vond dat voor mezelf... klopte dat ontzettend. Dat was echt heel maf. Belangrijk talent voor deze uitzending is om ook scherp te blijven op doelpunten. Oh. En die houdt gewoon bij. Ja, er wordt enorm geschreeuwd. En Giphart die praat lekker door. Die had al lang gezien dat Ajax scoorde. Maar die ding, dat wil ik helemaal niet horen. Het is 1-0 geworden voor Ajax. En de man die het meest verdient, dat moet ik wel zeggen, is de man die een bommetje liet vallen afgelopen weekend. Bergwijn. Hij krijgt de bal van Brobby. Trekt weer naar binnen. En met links haalt hij wel heel hard uit. En dan is die keeper, Mio Backhaus, is ook nog geslagen. Hard boven het hoofd van de Duitse keeper van Volendam slaat die bal als een bom in het net. En het is 1-0 voor Ajax tegen Volendam. Ja, Ronald. Ja, het zat er inderdaad toch al gewoon aan te komen. Ja. Dat is maf dat je naar een voetbalwedstrijd zit te kijken en dat je weet, ja, dit gaat gewoon gebeuren. Dat doelpunt gaat vallen. Dat zal ook een talent komen zijn. Komen er nog meer? Dat is ook een talent, ja. Komen er nog meer? Nou, kijk, we zitten nu even te kijken. Ik denk, hier. Nou, bijna. Straks met Andy dat verslag gaan doen. Jij hebt dus die talenten op een rij gezet. Ja. En dat hoe heb je dat gebruikt in die interviews? Nou, wat we gedaan hebben is dat we bij mensen als Arne Slot inderdaad... of Giovan Caustiana of Jeroen Woe, Marjon Koopmans... die hebben allemaal die test gedaan. En zijn we op basis van hun top 5 en hun top 10 gaan praten over hun carrière. Over wat ze hebben gedaan, over hun prestaties. En dat klopte wonder wel. En mijn idee was natuurlijk dat ik, omdat zij erover vertelde hoe ze dat gedaan hadden, dat ik iets van zou kunnen opsteken. Ik denk dat mensen altijd geneigd zijn om dingen op zichzelf te betrekken. En hoe doe ik dit? En wat kan ik ervan leren? En het heeft allemaal te maken met de positieve psychologie. De psychologie houdt zich bezig met onze psyche en dan vaak met wat er mis is. Dus je zit met een bepaald patroon in je leven en dan ga je kijken waar dat mis is gegaan en hoe je dat kan verbeteren. Ja. Maar in de jaren 50 kwam meneer Clifton, Don Clifton, die kwam erachter, dat je ook kon kijken naar waarom dingen goed gaan. Jij bent bijvoorbeeld heel goed in presenteren. Waarom is dat eigenlijk zo? Nou, dus hij is uitgegaan van de positieve psychologie. Als iets goed werkt, dan is het belangrijk om te weten waarom het goed werkt en hoe je het dan nog beter kan maken. En wat je dan kan leren om in de toekomst het beter te houden. En ik vond dat fascinerend, die methode. En het werkt ook wonderwel, want bijvoorbeeld bij Jeroen Woe en Van der Laan, de cabaretiers, die natuurlijk allebei een verschillende talentprofiel hebben, of talentdeel. DNA, zoals we dat noemen. Jezus, zoals dat op elkaar aansloeg. Aansloot. Ja. Dat was echt... Als Lego-steentjes. Zo noemen ze het zelf. Ja, als Lego-steentjes. Ja. Ik schrok een beetje, want je had het over 34 talenten. En ik dacht, oh man, ik ben al blij als ik er één kan noemen bij mezelf. Dus hoe werkt dat? Nou ja, kijk, zal ik eens wat van die talenten opnoemen? Wat een talent van iemand zou kunnen zijn? Ja. Aanpassingsvermogen. Dus dat je het vermogen hebt om snel te kunnen reageren. Actiegerichtheid. Dat je wil aanvallen. Behoedzaamheid. Ook heel belangrijk. En wat nou zo grappig is, bij Leeuwendaal bijvoorbeeld, daar werkt een zeer goede bergbeklimmer. En dan zou je denken, zo'n bergbeklimmer, hoe hoog zou die dan behoedzaamheid hebben staan? Nou, die staat bij hem op 1. Oh. Ah. Want dat moet ook wel. Ja, dat kan want niet anders. Als jij niet van een berg wil donderen, dan moet je zorgen dat alles goed... Ik zou denken, gevoelsmatig, zo'n bergbeklimmer die op 2000 meter hoogte aan één draadje aan een rotswand gaat hangen, dat is niet echt behoedzaam. Nee. Maar juist andersom, dat zijn hele berekenende types. En zo zijn er dus 34 van dat soort talenten. Harmonie, empathie. Een heel belangrijk talent. Of je empathisch bent in je werk. Maximalisering, dus dat je het maximale uit je werk wil halen. Onpartijdigheid, ook heel erg belangrijk. Ja, en dus van die 34 eigenschappen pas je er eigenlijk 5 toe op iemand die dan het meest toepasbaar zijn, of 10. Ja. En dat doe je in je boek, begin je met Arne Slot, trainer van Feyenoord natuurlijk. Dus laten wij daar ook eventjes mee begonnen. Dat is natuurlijk beginnen. Dat is natuurlijk de man die opklom. Ja. Van profvoetballer naar de status van toptrainer. Richting Arne Slot. Nou, Slot. Slot! Arne Slot! Ja! Met deze kampioensgoal namens Zwolle maakte heel Nederland in 2002 kennis met Arne Slot. Arne Slot woonde tot voor kort in Zwolle. Maar afgelopen zomer verhuisde hij met het hele gezin naar een dorpje vlakbij Alkmaar. Het grote voetbalnieuws. Gisteren werd uiteraard bekend dat Feyenoord in gesprek zou zijn met Arne Slot van AZ. Goedenavond, welkom bij Studio Voetbal. Feyenoord heeft de 16e landstitel binnen. Arne Slot, trainer van de landskampioen. Is het besef dat het echt zo is al een beetje ingedaald? Jawel, wel steeds meer. En voor mij, en dat is er pas een boekje uitgekomen van Ronald Schiphout. Ik denk niet dat veel mensen hem gelezen hebben, maar menselijkheid staat voor mij altijd nog boven de staartjes. Al dus Arne Slot volgens mij vorige week op de persconferentie voor Lazio. Maar mooi wat hij zei, toch? Dat hij het menselijke altijd belangrijker vindt dan de prestatie. Ja. En dat zie je dus ook aan zijn talenten. Dat hij heeft relatievorming op één staan. Dat is iemand die ontzettend goed is in kijken binnen een team. Wat is iemand waarde? Hoe kan ik iemand inzetten? Ook mensen buiten een team. Wie kan belangrijk voor mijn team zijn? En hij is trainer van Feyenoord. Dus Feyenoord moet op een topniveau presteren. En we hebben een man die dan analytisch vermogen op 2 heeft staan. Dat is zijn tweede talent. Dat heb je nodig omdat je al die wedstrijden moet lezen, et cetera. Ja, terwijl je zou zeggen, bij hem staat prestatiegerichtheid op 1. Nee. Dat lijkt me duidelijk. Nee, die staat bij hem op 8. Nog steeds redelijk hoog. Maar het gaat niet alleen om die prestatie. Want die prestatie, dat komt wel als je die andere talenten ook inzet. Ideeënvorming. Hij leest ontzettend veel over voetbal. Hij zei in dat interview, er zijn in Nederland misschien 2 of 3 mensen tegen wie ik opkijk over hun voetbalkennis. Maar ik ben zo... Ik weet van mezelf dat ik veel van voetbal weet. Mm-hmm. En dat we mochten met hem... Aanvankelijk hadden we een afspraak om een uur met hem te spreken. Dat werd uiteindelijk 3,5 uur. Omdat die man zo ontzettend bevlogen is. En zo ontzettend veel weet ook van voetbal. En hij eigenlijk, deze methode ook... Dan zie je dus hoe leergierig hij ook is. Dat hij deze methode wilde kijken van... Wat kan mij dit leren? Niet voor mijzelf alleen, maar voor Feyenoord. En voor mijn team. Ja, even snel naar Mark Kloostra. Er wordt maar gescoord bij jou, NEC Roda. Oh, dit is zo'n mooi doelpunt. Het is al de 3e van NEC. Bart van Rooij, die denk ik een voorzet wil geven. Maar die bal die gaat in de verste kruising. Het is zo'n ontzettend mooi doelpunt. Ik vraag me echt af of het bedoeld is. Maar dat haalt misschien de schoonheid eraf. Nee, ik kan me niet voorstellen dat het zo bedoeld is. Maar Bas Dost maakte een mooie afgelopen weekend tegen AZ. Maar deze mag er ook zijn. Het is dus 3-1 voor NEC. Want 2 minuten geleden scoorde Metson met het hoofd, zoals de eerste 2 doelpunten ook al met het hoofd vielen, op een voorzet van Lasse Schöne. 3-1 dus, maar deze van Bart van Rooij. En die is rechtsbekken. Ik zit helemaal niet op doelpunt te maken, maar wat een prachtig doelpunt. Oké, het was waarschijnlijk een voorzet, maar daar moet je helemaal niet naar kijken. Prachtig, prachtig in de verre hoek, in de bovenhoek. Heerlijk, wint mee, denk ik. Bart van Rooij mag in deel 2 van jouw boek, of niet? Ronald? Zeker, ja, geweldig. Schitterende goal. Wat een doelpunt, zeg. Ja, we hadden het over Arne Slot, ja, die jij inspirerend vindt, waarvan je zag dat het vooral iemand is die heel erg op de relaties zit. Mm-hmm. Merk je dat ook in een gesprek met hem, als je gewoon een ontmoeting met hem hebt? Ja, we zaten in een omstandigheid dat de dag ervoor had Feyenoord van Ajax gewonnen in de Kuip. Wat een beladen wedstrijd was. Die afgelopen wedstrijd, ja, toen was Feyenoord gewoon klasse beter natuurlijk. Maar dat was echt een bevochten overwinning. En eigenlijk kan je zeggen dat daar het landskampioen veilig werd gesteld. En ik ben Feyenoorder. De man die ik mee had genomen, Raoul, dat was een Ajaxiet. Dus dat was sowieso, ja, was dat al een hele mooie... Was dat de psycholoog of wie die analyse maakte? Ja, ja. De man die er helemaal in was gedoken en die ook bijvoorbeeld Arne Slot heeft verantwoordelijkheid, besef op 5. Wat voor een trainer ook echt heel erg belangrijk is. Positivisme, dat merk je ook aan hoe hij zijn jongens aanstuurt. De overtuiging dat je kunt winnen. Feyenoord tegen Lazio afgelopen week. Geen moment had je het idee dat Feyenoord zich de underdog voelde. En dat straalde ze ook uit. En dat was ook zo'n wedstrijd dat je wist, ook tijdens het kijken, dit komt goed. Voor trucjes doet hij? Dat is trucjes is een lelijk woord, maar op wat voor manier zorgt hij dat zijn spelers dat zelfbewustzijn van hem overnemen? Nou, hij geeft ontzettend veel zelfvertrouwen en hij is zelf ontzettend prepared. Dus hij bereidt zich ontzettend goed voor. En daar zit ook wel een enige tragiek in, dat zei hij ook. Want wij waren daar nu, hij zei, nu zitten jullie hier. Maar gisteren, dan zit ik nog op de bank. Hij woont in Rotterdam door de week en in de weekenden bij zijn gezin in Zwolle. En dan zit ik, dit gebeurt ook wel eens dat Feyenoord verliest. Afgelopen weekend heeft Feyenoord weer verloren. En dan zit ik ook op de bank naar voetbal te kijken, want ik moet bijhouden wat er allemaal gebeurt. En dan zie ik een shot van een vader met zijn zoon op de tribune. Mm. En dan denk ik, daar zit ik niet met mijn zoon. Ja, en dan komt het besef ook bij hem. Ja, ik investeer alles wat ik heb in het voetbal. En hoe doet hij dat met zijn jongens? Om het even. Hij weet, hij is altijd een stap voor wat er ook kan gebeuren. Hij weet, als we achterkomen met 1-0, dan gaan we dit doen. Hij weet van spelers hoe hij ze aan kan zetten. En dat laat hij ook zien. En daar heeft hij echt hele mooie trucjes voor. Bijvoorbeeld, als ze tegen Ajax, hij is even nu even geen voetbal. Als ze tegen Twente zouden, moet ik zeggen maar even wat. Dan laat hij van Twente een paar van hun sterke kanten zien, maar nog veel meer van hun zwakke kant. Want ze moeten weten, de spelers, wat de zwakheden zijn. Maar als ze nou tegen iemand onderaan spelen, bijvoorbeeld tegen Volendam, ik zeg maar even wat, dan laat hij een paar zwakke kanten zien, maar heel veel sterke kanten. Om te zorgen dat ze niet er te makkelijk over denken. Nou, dat soort psychologische trucs, dat is mooi om een jongens op scherp te krijgen. Ja. Hou dit even vast. Wat, we gaan is even... gescoord? Nee, dat niet. Nou ja, wel bij Jan Roels. Djokovic tegen Griekspoor in de tweede set. Jan. Ja, tiebreak tweede set. En in die tiebreak is het 6-2 voor Novak Djokovic. Het is bekend dat hij berensterk is, de Servië, de nummer 1 van de wereld. Als het er in een tiebreak op aankomt. Eerste set dus voor Tellen Griekspoor. Tweede set, Djokovic kijkt eventjes omhoog. De umpire zegt quiet please of silence, s'il vous plaît. Want de wedstrijd is dus in Bercy in Parijs. Toch voornamelijk Franse tennisfans. 15.000 maar liefst in Bercy vanavond bij deze wedstrijd. En Djokovic die rustig stuitert. En dan naar buiten serveert, naar de voorhand van Griekspoor. En die mist hem. En dus gaat de tweede set naar Novak Djokovic in een tiebreak. En krijgen we zo een derde set in Parijs tussen Djokovic en Tellen Griekspoor. Gaan wij weer naar Ajax Volendam. En die, je meldde net die 1-0 voorsprong door Bergwijn. Is het voor Ajax nu naar voren doorvoetballen of kan Volendam wat terug doen? Nee, dat eerste wel. Maar het staat nog steeds maar 1-0. Zo. Aardige actie van Zeefuik. Een hele grote sterke invaller. Maar ja, met zijn voeten is het wat lastiger als hij de bal een goede richting moet opgeven. Want hij levert hem zo in. Ajax probeert wel drop en erover te gaan. Staat 1-0 voor de goal van Bergwijn in de 57ste minuut. We zijn nu 12 minuten verder. Met balbezit aan de linkerkant voor Ajax. Ajax heeft moeten wisselen. Salahedin als linksback gekomen. Omdat al twee keer er kramp was bij die jonge jongen, Arjani Marta, die is dus vervangen. Nu is Olcik weg aan de rechterkant. Geeft de bal weer aan Zeefuik. Ja, jongen, die raakt de bal dan een beetje stom kwijt. Maar herovert hem weer. Nou, komt er toch nog een kans. Jezus. Daar is de bal nu bij Muren. Wat lopen ze te breien daar rond het strafschopgebied. Die bal moet een keer richting het doel. En dan een hele slechte bal naar voren van Volendam. Zomaar over de achterlijn. En zo hebben wij 69 minuten gespeeld in de arena. Ajax, is het lek boven? Is dan de logische vraag? Nee hoor, nog zeker niet. Maar het staat wel voor met 1-0 tegen Volendam. En dan naar NEC tegen Roda JC. Mark Kloostra. Ja, bekervoetbal. 3-1 voor NEC tegen de eerste divisionist. Maar dan wel de koploper. Overtreding wordt er nu gemaakt op González. Hij maakte de gelijkmaker nadat NEC op achterstand was gekomen. Roda dus brutaal op voorsprong. Maar dat doelpunt van Van Rooy, ik denk dat het 25 meter van de achterlijn was. Dat is op zich niet zo gek, dan gaan er wel vaker ballen in. Maar hij stond een meter of vijf bij de zijlijn vandaan. Dat is een onmogelijke hoek om op doel te schieten. En ik heb al 7 keer gezegd, ik denk ook niet dat hij dat deed. Dat hij eigenlijk wilde voorgeven. Maar goed, die bal die ging prachtig in de verre hoek, in de bovenhoek. Mooiste doelpunt van de avond. Al waren die anderen ook allemaal best fraai. 3 met het hoofd. Die van Metson op een voorzet van Schöne betekende de 2-1. Halverwege de eerste helft. Intussen ruim een half uur op de klok. En Schöne mag weer een vrije trap nemen. Doet dat richting de tweede paal. Dan kan de bal worden weggekopt. En moet Spierings namens Roda JC achter die bal aan om hem binnen te houden. Maar dat lukt niet. Inworp voor NEC. Dat wel veel beter is dan Roda JC. En terecht op voorsprong staat 3-1. NPO Radio 1. Het is 9:30, tijd voor het NOS Journaal met Jennifer Ogeloen. Volgens een woordvoerder van het Israëlische leger is Gazastad volledig omsingeld door Israëlische troepen. Ook zou in de stad gevochten worden tegen Hamas. Israël beschouwt Gazastad als het bolwerk van Hamas. De 4 Nederlanders die op de lijst stonden om vandaag weg te mogen uit Gaza, maar niet bij de grens met Egypte konden komen, zitten vast in het noorden in Gazastad. Dat zeggen familie en vrienden van het gezin. Het zou gaan om een echtpaar en 2 kleine kinderen. Vanwege de omsingeling door het Israëlische leger kunnen ze niet weg. Code oranje vanwege storm Kieran is in heel Nederland beëindigd, meldt het KNMI. De komende uren neemt de wind in kracht af en verdwijnen de zware windstoten. Langs de kust houden de zware windstoten nog tot morgenochtend aan. Een politievrijwilliger uit Noordwijk is aangehouden voor het stelen van politieuniformen. De 63-jarige man zou de kleding hebben doorverkocht, net als bijbehorende attributen. Wat voor spullen dat zijn, is niet bekendgemaakt, maar volgens het OM gaat het niet om vuurwapens. Langs de lijn en omsteken. 71 minuten gespeeld, nog altijd 1-0 bij Ajax tegen Volendam. Andy. Had 1-1 moeten zijn. Echt het moeten zijn. Want hij kwam alleen op de keeper af. En hij is natuurlijk de man die dan scoort. Normaal gesproken Robert Muren. Maar de keeper van Ajax, Ramai, ja, die haalde nog net zijn teen. Zijn grote teen, zijn Casillas teen zou ik bijna willen zeggen. Uit de grote doos. En wist de bal nog tegen te houden. Alleen op de keeper afgaan voor Robert Muren. Recht op de keeper. Ook niet vanaf de zijkant of zo. Dat moet toch een doelpunt opleveren, zou je zeggen. Maar het gebeurde niet. Het geeft wel aan hoe broos die 1-0 voorsprong van Ajax is. Want die staat nog altijd op het scorebord. En Ajax is beter, krijgt meer mogelijkheden. Maar toch, dit was een van de hele grote kansen in de wedstrijd. De kans van Robert Muren. We zitten in de 73ste minuut. Ajax leidt door een goal van Bergwijn met 1-0. En hier aan tafel dus Ronald Giphart, die een boek schreef over waarom mensen eigenlijk een succes hebben. Sprak hier onder andere met de Feyenoord-trainer Arne Slot. Niels van der Laan en Jeroen Woe van even tot hier. En ook de bestuurder Feike Siebesma. Toch nog heel even over Slot. Ronald, als je dat goed vindt. Zeker. Ook voor jou denk ik een favoriet onderwerp als Feyenoord-fan. Absoluut. Jij zei dat is iemand die ontzettend op relaties zit, die empathisch is. We zagen natuurlijk laatst bij, toen Maurice Stijn nog trainer was van Ajax, dat hij zijn spelers in het openbaar afviel. Ja. Is dat dan ook bijvoorbeeld echt een no-go voor Arne Slot? Ja, ik denk dat Arne Slot altijd vierkant voor zijn kerels gaat staan. Mm-hmm. Maar dat hij achter de schermen wel degelijk harde kritiek kan leveren. Lijkt me niet een man met wie je graag ruzie zou willen hebben. Nee? Nee. Is hij niet een snelle goedmaker dan? Dat denk ik wel. Oh ja, nee, zeker. Ik denk, hij vertelde ook dat hij nooit schreeuwt. En dat hij nooit zeg maar uit zijn vel springt. Ik denk ook dat een trainer op dat niveau het ook niet nodig heeft. Maar toch is het iemand die dusdanig gezag afdwingt. Dat je moet er niet tegen ingaan. Ik heb voor een ander boek wel eens met twee koks mogen beschrijven. Jonny Boer van de Libreien, met drie Michelinsterren. En Sergio Herman, ook drie Michelinsterren destijds. En Sergio Herman, ja, dat was een gifkikker. Die van, u zat te maken, hé, godverdomme. Terwijl Jonny Boer was altijd rustig. Maar als Jonny Boer dit deed, met zijn vingers even knippen. Ja. Nou, dat maakte meer indruk dan een woedeuitbarsting van Sergio Herman. Welk talent is dat dan? Als je dat op de lijst bekijkt? Nou, ik denk, ja, daar zou ik even over moeten nadenken. Maar ik denk dat harmonie bijvoorbeeld een talent is wat Arne ook heel hoog heeft staan. Dus dat je toch dan altijd bereid bent om te zorgen voor harmonie binnen de groep. En ik denk dat hij dat heel goed kan. Het ook is toch wel heel bijzonder dat je in die keiharde topsportwereld met een trainer spreekt die zegt, ik wil vooral een zo prettig mogelijk mens zijn. Juist. Zeker. En ik denk dat dat mede te maken heeft dat hij dus zulke goede prestaties richt. Want als je bij een organisatie werkt waar alles alleen maar winnen, winnen, winnen en elkaar afmaken, en eigenlijk zoals bij de godenzonen nu een beetje aan de hand is, dat er wantrouwen is, dat er ruzie is, dat er messen in rug worden gestoken, dat de trainers verdwijnen, dat de bestuursleden bedreigd worden. Dat zie ik nu bij Feyenoord niet gebeuren. Omdat de sfeer daar heel erg goed is en Arne Slot ervoor gezorgd heeft dat iedereen gefocust is en iedereen op elkaar let en dat er helderheid is en duidelijkheid is. En zoals nu, als het tegen Twente verloren wordt, dat niet meteen dat de mensen hun seizoenkaarten weer gaan verbranden, zoals misschien in een andere fase wel gebeurt. Maar Arne Slot heeft de wind mee. Dat komt waarschijnlijk door die talenten. Zeker. Denk je dat dezelfde karaktereigenschappen komen bovendrijven als het even wat minder gaat? Als hij toch bij een club zit waar, ja, zegt Ten Hag bij United, het zit allemaal een beetje tegen. Nou ja, zijn talenten veranderen natuurlijk niet aan zich. Maar het gaat erom hoe je ze inzet. De vergelijking die je maakt is een gereedschapskist. En in je gereedschapskist, daar liggen je belangrijkste talenten liggen vooraan. Je hamer pak je meteen, je schroevendraaier pak je meteen. En dan talenten die je minder gebruikt, dus 7, 8, 9, 10, die liggen wat dieper. Daar moet je even voor graven. Maar als het dan moeilijker wordt, dan ga je echt diep je gereedschapskist in. En dan haal je je meetlint of je, weet ik veel, je decoupeerzaaf. Ik zeg maar even wat er allemaal nog voor talenten. En dat zijn dus talenten die je niet vaak inzet. Dus het is niet zo dat je alleen maar vaart op die bovenste 5 of die bovenste 10. Je zet ze uiteindelijk allemaal in. Maar in normale situaties ga je uit van waar je goed in bent. En dat wordt dus ook gepropageerd. Leer nou, en ook als je in een teamverband werkt, leer nou om je goede dingen in te zetten. En van de goede talenten van anderen gebruik te maken in het bereiken van jouw daden. Dus wat jullie zijn een presentatieduo met z'n tweeën. Werken jullie altijd met z'n tweeën? Is dat, nee, dat is een tijdje geleden. Ja. Oké. Af en toe. Maar goed, zo heb jij sterke kanten, zo heb jij sterke kanten. En waar Dion het af en toe op een bepaald punt zou kunnen laten liggen, ik zeg maar even, wat kan jij ingrijpen? En zo vul je elkaar aan. Ja, wij kwamen er voor de uitzending achter dat we dezelfde dingen op hetzelfde moment zeggen. Dus dat is heel onhandig. Ja, super onhandig. Ja. Heel slecht duo zijn wij. Aan de andere kant, je wilt eigenlijk in koor gaan presenteren. Ja, heel goed. Er is weer doelpunt. Doelpunt! Mike, precies tegelijk. Ja, precies. Ja, het is weer helemaal spannend. Want het is de tweede van Sami Ouaissa. En deze is ook heel fijn in de verre hoek. Met veel gevoel, met links. Met een mooie draai erin, een heerlijke krul. En daar kan Robin Roes, tweede keeper, bekerkeeper bij NEC, niet bij. 3-2 is de nieuwe tussenstand. Het is minuut 38. We schuiven weer iets verder naar het puntje van onze stoel. Maar Mark, ik heb het idee dat jij een topavond hebt als ik jou zo hoor. Ja, heerlijk. Het is, ja, ik ben normaal gesproken, ik zit ook wel eens bij wedstrijden, dat ben je niet te benijden. Dan blijft 0-0, is het hartstikke koud. Maar dit is een wedstrijd. Heerlijk. Vingers aflikken. Ja, en het is dus spannend. Dat is het ook in de arena. Ajax Volendam. Andy. Heel spannend. Zojuist weer bijna de gelijkmaker voor Volendam. Een kopbal van Mirani. Mirani die vorig jaar de gelijkmaker maakte. En nu een mooie goal. Nee. Oh, ik wou zeggen, prachtig doelpunt van Berg. Huis, maar die bal zeilt net langs het doel. Hier is het ook een lekkere wedstrijd hoor. Fijne wedstrijd. 1-0. Ajax leidt. We gaan wissels krijgen. Eerst nog twee aan de kant van Volendam. Ik zie Bilal Cic naar de kant gaan. Dat vind ik jammer, want het is wel iemand die voor leuke dingen kan zorgen vanaf de rechterkant. Maar goed, zijn vervanger is ook geen slecht hoor. Een Australier, Kwol. En ook Zach Boet komt in de ploeg bij Volendam. Voor Robert Muren vind ik ook zo jammer, want dat is er ook iemand die een doelpuntje kan maken. Maar goed, wie ben ik? Nick. Dus coach Matthias Kohler weet het allemaal uiteraard veel beter. Aan de kant van Ajax, Brian Brobbey naar de kant. Die baalt als een stekker, want die had dus heel graag willen scoren. Maar hij wordt vervangen door Chuba Akpom. En ook Silvano Vos gaat komen bij Ajax. Dus hebben we wat wissels gehad. Het blijft spannend, want die kopbal die had er één gekund door. Maar was een uitstekende redding weer van die Ramai, die keeper van Ajax. Die in de eerste helft niet echt super optreedt. Was, maar in de tweede helft twee bijna zekere doelpunten eruit heeft gehaald voor Ajax. En daar sta je ook voor bij die kopbal van Mirani. Het staat 1-0. We zitten in de slotfase. Nog een minuutje of 11 plus extra tijd. En eens even kijken, was het Kenneth Taylor? Inderdaad, Taylor gaat ook naar de kant. Dus gaan we kijken of Ajax overeind blijft in die slotfase. Of dat ze uit gaan bouwen. Oeh, missen van de keeper. Ja, er gebeurt die constant wel iets. Bijna een doelpunt voor Ajax. En nu gaat Volendam weer, want die hebben alles nu op de aanval gezet. 10 minuten nog, 1-0. Ajax leidt tegen Volendam. Hoe gaat het met Griekspoor tegen Djokovic in Parijs, Jan? Nou, ze hebben beide een pauze genomen na de winst van Djokovic in die tweede set. In een tiebreak 1-1 dus in sets. En nu in die tweede set heeft Griekspoor zijn service game binnengehaald. En nu serveert Djokovic in die service game van de Serviër 15-30. Rally nu met de backhand en een mooie backhand rechtdoor van Djokovic. Maar Griekspoor zit erbij, neemt dan die voorhand ook weer goed. Griekspoor met een slice backhand dan. En Djokovic dan met zijn dubbelhandige backhand. Valt daar iets achterover, maar die bal komt tegen de baseline. Kortom, een mooie rally. En dan de misser toch met die backhand van Griekspoor is het 30 gelijk. Boeiend duel. En dan te weten dat Djokovic 27 van zijn laatste 28 wedstrijden heeft gewonnen. Ik zal niet weer een quizvraag erin gooien. Maar wat was dan die ene wedstrijd die hij heeft verloren? Jawel, dat was de finale op Wimbledon van Alcaraz. Maar verder heeft hij dus zeg maar de laatste maanden alles gewonnen. En nu heeft hij het heel lastig tegen Griekspoor. 1-0 voor Griekspoor. Derde set 30 gelijk in de service game van de Servië. Ronald Gippard schreef een boek over talenten. Sprak 13 getalenteerde, succesvolle Nederlanders. Veel bekende Nederlanders. Is er nou, als jij die 13 interviews naast elkaar legt, het zijn er eigenlijk 12, want er was één duo. Ja. Zie jij dan overeenkomsten? Is er een soort succesformule? Nou, dit zijn natuurlijk mensen die in hun carrière succes hebben bereikt. Dus het ons viel op dat ze prestatiedrang allemaal wel redelijk hoog hadden staan. Nou ja. En sommige mensen, we hebben ook in de voorbereiding sprak ik iemand die prestatiedrang juist heel laag had staan. Of prestatievermogen. Wat niet wil zeggen dat hij geen goede prestaties kan leveren. Het is geen voorspeller dit. Hè. Het is zelfinzicht en ook goed om na te denken over wat nou je krachten zijn. We hadden één man, Feike Sibisma. Hij is niet zo heel erg bekend, maar het is wel een van de belangrijkste Nederlanders die we... Oud-topman van DSM. Ja. Oud-topman van DSM. Inmiddels president van commissarissen van Philips. Hij werd ooit door het blad Forbes uitgeroepen tot zesde belangrijkste CEO ter wereld. Iemand die alle belangrijke mensen op aarde in zijn adresboekje heeft staan. Iemand die lezingen geeft, die echt een enorme impact heeft. Iemand die de honger in de wereld wil oplossen. En die begonnen het gesprek en zeiden: jongens, leuk zo'n methode, maar slaat u nergens op. Nou, dat was een goed begin om eens met elkaar te gaan spreken. En tijdens het gesprek zei hij: nou, oké, ik geef me voor nu geef ik me gewonnen. Maar, en zo gingen we dieper en dieper en dieper. En uiteindelijk zei hij: ja, ik geloof dit wel. En hij vertelde ook: het gaat uiteindelijk ook om de inspiratie die mensen elkaar geven, de verhalen die ze elkaar vertellen. Want als jij een leider bent, dan moet je mensen mee op pad nemen. Hè? Dat is. Je moet een vergezicht schetsen aan je mensen. En er was een dag dat Arne Slot bij Feyenoord kwam. Nou, wat gezeik, ging hij bij AZ weg. En hij heeft ze voorgehouden: wij kunnen, als we die structuren goed neerzetten, dan kunnen we misschien wel landskampioen worden. Wat uiteindelijk gebeurd is. We gaan meedoen aan de Champions League. Nou, Feyenoord heeft tot nu toe geen flater geslagen in de Champions League. Het zou zo nog maar kunnen. Ik ga er niet vanuit dat we de Champions League gaan winnen. Maar we zouden wel eens kunnen gaan overwinteren. En Feyenoord zou verder kunnen komen dan we misschien denken. De avond voor Mark Kloostra wordt alsmaar mooier en mooier en mooier. Weer een doelpunt. Ja, en spannender en spannender en spannender. 2 minuten voor rust, de gelijkmaker van Roda JC. Niet de 1-1. Nee, de 3-3. We hebben er al 6 gezien. Heerlijke kopbal opnieuw. Didden, centrale verdediger, mocht mee. Want er was een corner voor Roda aan de rechterkant. En die werd voor het doel gedraaid met de linkervoet door Ouaissa. Hij maakte er al 2 namens Roda. En die bal kwam precies op het hoofd van Didden. En die kopte de bal hard recht door achter Roes. En het is 3-3 met nog 1 minuut te gaan in de eerste helft. Wat is het toch een fantastisch spelletje, dat voetbal. Ja, heerlijk. Ronald, je had in je boek 1 duo-interview. Niels van der Laan en Jeroen Woe. Van, ja, van der Laan en Woe, dat mogen duidelijk zijn. Wat viel je eigenlijk op aan zo'n duo-interview? Nou, het zijn cabaretiers. Nou heb ik vaker cabaretiers geïnterviewd. Misschien heb je ook wel eens een cabaretier geïnterviewd. En dat zijn altijd voor de interviewer redelijk vermoeiende exercities. Ja. Want cabaretier, misschien heb je ook wel eens een cabaretier geïnterviewd. Je weet nooit of je in een conferentie of in een interview juist zit. En ze zijn allemaal zo ontzettend grappig. En ze zijn allemaal zo ontzettend gehaaid. Ja. En ze, nou ja. Dus deze jongens, daarvoor dacht ik eigenlijk, dit wordt een parade aan grappen. En gekke stemmetjes. En zingen. En nou ja. Maar ze waren juist ontzettend geïnteresseerd. En ze hadden die test ook gedaan. Van der Laan had hem ook aan zijn vriendin laten zien. Die hem er ook echt in herkende ook. En ze waren echt oprecht geïnteresseerd in hoe die samenwerking tussen hen nou zo werkt. Want iedereen die een duo is, jullie zijn nu even een tijdelijk duo, maar zij zijn natuurlijk echt een diep duo. Ja. Al jaren. Ja, ja, ja. En je noemt dat de power of two. Daar is speciaal onderzoek naar gedaan hoe mensen middels hun talentprofielen in een duo-schap elkaar kunnen versterken. En hoe, het lijkt zelfs soms wel alsof ze elkaar daarop hebben uitgekozen. Van waar jij goed in bent, daar ben ik minder in. En waar ik minder goed in ben, ben jij weer goed. Dus zo versterken ze elkaar enorm. En het, afgezien van het feit dat ze wel degelijk heel erg grappig waren, was de ernst waarmee ze die materie te lijf gingen, vond ik echt, bijna aandoenlijk. Ze waren zelfs op een gegeven moment ontroerd ook toen ze achterkwamen hoe goed ze bij elkaar pasten. Ze zijn ook naar de presentatie gekomen, waar ze ook echt weer ontzettend grappig waren. Maar er gebeurde wel iets heel moois bij die presentatie. Want we hadden Woe en van der Laan, maar ook een paar vrouwen. We hadden Rama Elmoede, ook niet echt een heel erg bekende, maar een Marokkaanse onderneemster, die als een zwangere 16-jarige hier naartoe gekomen is met een hoofddoek om. En inmiddels een onderneming heeft met 500 mensen. Maar ook Suze van Kleef, die jullie ook bekend zal worden. Collega, jullie collega. Die heb ik ook erover geïnterviewd. En Jovanka. En toen ging het op een gegeven moment over female empowerment en over feminisme en over de strijd die vrouwen nog altijd moeten voeren. En dat was erg mooi om te zien. Ja. Nou heb je 30 mensen. Wordt er gescoord? Nee. Dit zijn de enige. Dit is het enige moment dat we niet gescoord is. Dat je het kunnen maken. Maar 13 mensen heb je dus geïnterviewd. Ja. Heb je dan een interview waarvan je denkt, want je ziet die testen, je denkt na over hoe je die profielen kunt maken. Maar zijn er dan ook mensen waardoor je zelf geïnspireerd bent geraakt? Allemaal. Ja? Allemaal. Nou ja, die Rama Elmoede die ik net al even noemde, dat is zo'n ontzettend krachtige vrouw. Zij kwam in Nederland en werd conform de merites van haar culturele achtergrond, mocht zij niet gaan werken, mocht ze niet met mannen praten. En daar werd ze gek van. De eerste 10 jaar heeft ze dat geaccepteerd en vervolgens heeft ze tegen aan haar man gesmeekt van alsjeblieft, laat mij ook werken. En toen mocht ze gaan schoonmaken. Toen bleek ze er heel goed in te zijn. Toen bleek ze nog veel beter in leidinggeven te zijn. En toen heeft ze op een gegeven moment haar man tijdens een diner voor de keuze gesteld. Of je gunt mij mijn vrijheid, of ik ga bij jou weg. En die man moest toen heel erg huilen. En die heeft tegen haar gezegd, ga maar. Doe het maar. Ik hou genoeg van je en te veel van je om je nu tegen te houden. En die is daar begonnen. En die heeft uiteindelijk ruzie gehad bij het bedrijf waar ze werkte. Is weggegaan, heeft de halve cliëntele meegenomen. En heeft zo'n ontzettend goed bedrijf met zoveel power neergezet. Dat ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik naar die vrouw luisterde. Ja, mooi. Ja, toch? Ja, heel mooi. Ja. Straks over je eigen talenten. Eerst even naar Mark Kloostra, want het is... Rust, is het inmiddels 6-6 of... Nee, zo snel kan het nou ook weer niet gaan, hoor. Nee, 3-3 is nog niet genoeg. jawel, het is oké. Oké. Nou ja, wie weet wat er nog in de tweede helft in het vat zit. Kan overigens 120 minuten duren hier, hè. Dus dan kunnen er nog meer doelpunten vallen. En dan nog al die penalties, kan ook tot 20-20. Dus nou, misschien zitten we hier voorlopig nog. Maar het is 3-3, al 6 doelpunten gezien. Mij hoor je niet klagen. En dan dat doelpunt van Van Rooij. Oei, joh, daar heb je sowieso je geld er al uit. Ja. En die Houtkamp. Hey! Ja, het is 2-0. Invaller Akpom scoort voor Ajax. Hij is gekomen voor Brobbey en doet datgene wat Brobbey eigenlijk veel te weinig doet, namelijk scoren. Net hiervoor had hij al een kopbal op de lat. En nu in de 89ste minuut, maakt hij de tweede goal voor Ajax. En Ajax is in veilige haven. Maar het is allemaal wel moeizaam hoor. Natuurlijk, dat kun je ook wel verwachten. Als je voor het eerst in de geschiedenis van de club op de 18e plaats staat. En nu dus gaat winnen van de nummer 16. En dus op 8 punten gaat komen. En dan betekent dat dat Ajax 1 punt boven Volendam gaat komen. Het is natuurlijk nog veel te laag. Maar het staat nog altijd goed wat betreft. Even kijken wat er aan de hand is. Want de scheidsrechter staat aan de zijkant. Volgens mij is er wat vreugdebier gegooid. Ik heb het niet gezien. Ik let er ook niet meer op. Ik vind echt allemaal niks. Al dat gedoe van de supporters met name hoor. Hou die troep bij je. Dan hoeft er ook niet gestaakt te worden. Er wordt nog een keer gewisseld door Volendam. Leuk en aardig, maar niets meer aan de hand voor Ajax. Akpom scoort zijn eerste voor de Amsterdammers in zijn invalbeurt in de 89ste minuut tegen Volendam. En zo gaat Ajax deze beladen, moeilijke wedstrijd tegen Volendam toch nou, redelijk ruim winnen. Ja, Ronald, nog even graag naar jouw boek. Ik vind het heel interessant, vooral als je die test hebt gedaan. Hè, is dan iedereen die die resultaten terugkrijgt, is dan iedereen verbaasd? Of zegt iedereen, oh ja, nee, maar dit klopt eigenlijk precies. Nou, het is een heel grappig fenomeen. Ik had het precies hetzelfde. Je gaat eerst kijken naar je top 5. Dan denk je, oh ja, klopt wel. Ja, oh, dat is interessant. En zodra je dat gedaan hebt, ga je nou, helemaal onderop. Waar ben ik dan eigenlijk heel slecht in? Ja. Wat zijn mijn, nou mijn laagste talenten? Want we zijn toch geprogrammeerd om het slechtste om te bekijken. Ja, ja. En hoe je dat beter kan doen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld significantie helemaal onderop. Dat is een talent dat Arne Slot weer heel hoog heeft staan. En significantie is eigenlijk het talent dat je belangrijk wil zijn voor de wereld. Dus dat je je invloed wil laten gelden op je werk. Dus dat je, het staat bij jou heel laag. Helemaal onderaan. Oh. Ja, dat vond ik ook eventjes. Dat zou ik zo niet verwachten. Had ik ook niet verwacht. Maar aan de andere kant, als het gaat om literaire prijzen of om naar het boekenbal mogen of zo. Nou, inderdaad, dat boeit me dan helemaal niks. Maar het gaat over de grandeur die met je werk te maken ook heeft. Ja. Heel grappig bij Woe en Van der Laan. Dat Woe heeft dat helemaal laag staan. Maar Van der Laan heeft dat best hoog staan. Dus dat is ook weer een verschil tussen de beide mannen. Wat staat er bij jou nog meer? Waar ben je nou trots op? Nou, kijk, als je naar mijn top 5 kijkt, moet ik hem even uit mijn hoofd zeggen. Ik heb input op 1, dus ik verzamel heel veel informatie voordat ik ga schrijven. Dan heb ik intellect op 2, dus ik wil mijn informatie die ik met veel moeite heb verzameld, wil ik gaan duiden. Mm-hmm. Dan heb ik strategie op 3, dus ik maak, als ik een boek ga schrijven, een strategie, hoe ga ik dat aanpakken? Dan heb ik prestatiedrang op 4, dus er moet een prestatie neergezet worden. En actiegerichtheid op 5, dus als ik eenmaal bezig ben, dan moet het ook af ook. Dus die top 5, dat klopt. Ja. Nu is het boek af. Ja. Je kunt je laven aan inspirerende mensen, aan succesvolle mensen. Het zijn ook mooie interviews geworden. Dank je wel. Maar wat kan ik er als gewone sterveling, wat kunnen we ermee? Wat is de boodschap die bij moet blijven? Nou, de boodschap zijn de interessante, de wijze, de mooie, de bevlogen dingen die mensen in dat boek zeggen. De uitspraken van Giovanka, de uitspraken van Feike Siebesma. Het zijn de levenswijsheden, het zijn de dingen die je op jezelf kan betrekken van wat leert mij dit in mijn vak dat ik uitoefen. En ik heb voortdurend bij heel veel mensen gedacht. Peter van Oem bijvoorbeeld, de generaal. De generaal die zijn zoon verloor in de eerste week dat hij bevelhebber de Nederlandse strijdkrachten was. Al die mooie uitspraken, die zinnige dingen, die wijze informatie heb ik geprobeerd zo goed mogelijk weer te geven. Ter leringen en de vermaak ook. Ik heb ook mooie verhalen willen vertellen. Mag je het samenvatten als word bewust van je talenten en doe er wat mee? Nou, ik had het niet beter kunnen zeggen. Nou. Wat een goed talent dat je dat samenvat. Oh, ja, in zin. Maar je kunt ook het hele boek lezen, want dat is dus echt de moeite waard. Het beste van jezelf ligt in de boekhandel. Dankjewel, Ronald. Graag gedaan. Fijn dat je er was. Blijf nog even, want we kijken nog naar Ajax Volendam, Andy. Ja, daar hoeft hij toch niet meer naar te kijken. Het staat 2-0. Leuk voor ze. Weg. Maar ja, ga maar hoor. Want het wordt 3-0. Hier is de Akpom. open doel. Dat is knap. Dit is heel knap wat deze Akpom die naar de aarde zijgt. Hij ligt daar op de grond in onbegrip hoe hij het niet voor elkaar krijgt om hier een doelpunt te maken. Hij wordt alleen op de keeper afgestuurd. Gaat om de keeper heen. En heeft hem alleen maar voor het intikken. En dan is het echt heel knap wat hij doet. Dat hij die bal nog op de paal krijgt. Want het was echt moeilijker om die bal op de paal te krijgen dan in het lege doel. Het schiet 2-0 nog altijd voor Ajax. We zitten in de slotminuut met slot anderhalve minuut. En Ajax gaat enorm stijgen van 18 naar 15 met 8 punten. Net zoveel als Vitesse en eentje meer dan Volendam en Utrecht. En dat ook nog met een wedstrijd minder gespeeld die ze misschien ook wel gaan winnen. Dat is die wedstrijd tegen RKC waarin ze voorstaan en nog een minuutje of 5 te gaan hebben. Dus lijkt het erop dat ze uit het hele diepe dal komen. Maar ik heb het al een paar keer gezegd. Dit was niet zo'n appeltje-eitje als het lijkt. 2-0 in de wedstrijd tegen Volendam. Want ze kwamen 1-0 voor via Bergwijn. Was een goede goal. En toen grote kans hoor voor Volendam. Maar die keeper, Dian Dramai, die wist de boel goed binnen tegen te houden voor Ajax. Twee hele grote kansen wist hij eruit de rand sluit zijn doel. En daardoor bleef Ajax heel lang op 1-0 staan. En Akpom maakte het dan af een paar minuten geleden met 2-0. 2-0 tegen Volendam. Een redelijk normale uitslag zou je zeggen. En normaal is dat ook zo. En nu dan ietsje minder. Maar nu nog één keer een aanval. Maar dat heeft allemaal geen nut meer. Als ik scheidsrechter van de Kerkhof was, dan zou ik zeggen, ga maar met z'n allen, net als Ronald Giphart, naar huis. En dan kunnen we thuis weer verder kijken hoe het bij NEC staat tegen Rode JC. Nog één keer een aanval van Volendam via de linkerkant. Via invaller Booth. Booth, broertje, speelt bij FC Utrecht. Taylor. En dit is Zack. De bal komt voor het doel. Wordt weggekopt door Soutalo, de centrale verdediger van Ajax. Ajax nog niet overtuigend, maar wel winnend tegen Volendam. Akpom heeft nog een keer de bal. Die zal nog wel zwakker worden van die bal die hij op de paal schoot. Maar goed, het zijn lichtpuntjes dat ze u zeker gaan horen. En misschien zullen een paar mensen nog wel in hun social media, wij zijn Ajax, wij zijn de beste, gaan neerzetten. Want dat is de afgelopen weken weinig gebeurd. Nog één keer een aanval van Volendam. Oei. En ik wou zeggen, bijna een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. En het oeitje van Ronald was terecht, maar wordt niet gegeven. En zo zitten we 96 minuten en hebben we 6 minuten bijna van de 5 minuten extra tijd erop zitten. Dat kan alleen bij voetbal. 6 minuten van de 5 minuten extra tijd zitten erop. Ajax heeft balbezit. 2-0 gaan ze winnen van Volendam. Gaan we nog eventjes kijken in Parijs. Griekspoor tegen Djokovic. Beslissing van de derde en dus ook beslissende set, Jan. Ja, er is net een break geweest in het voordeel van Djokovic op een service game van Griekspoor, waarin Tellen Griekspoor toch een beetje slordig was. Miste een voorhand, miste een backhand, maakte te veel fouten in die game. Dus break voorsprong voor Novak Djokovic in de derde set. 3-2 voor de Serviër. Ja, nou, deze wedstrijd volgen we natuurlijk ook straks in het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. En dan zijn we ook bij de tweede helft tussen NEC en Roda. En Roda, tot zo. Een rijk geschakeerd literair landschap. Dat wil Romkje de Bild, de nieuwe directeur-bestuurder van het Nederlands Letterenfonds. Zij komt als taalschat de radioprogramma's van Ischa Meijer. Daarover zijn biograaf Annette Mooi. En Gentle en de Boer zijn er. Zij schreven het kinderboek Hubbelbubbelprik met ook liedjes. Hubbelbubbelbubbel tegen het dopje aan. Dus als je hem dan opendraait, schiet het zo naar de maan. Nee, Appel bespreekt de TNA van PvdA GroenLinks. KRO NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl.

Misschien lijkt het hoop. De musical De Man van La Mancha. Maar sta op en ga. Ben je gek als je het leven niet alleen wilt zien zoals het is? Vecht voor het recht. Maar ook zoals het zou kunnen zijn. Rust zonder duur. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Vanaf december in de grote Nederlandse theaters. manvanlamancha.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Een uur prachtige muziek door de beste orkesten en muzici. Elke zondag van 11 tot 12. Bestel op concertgebouw.nl. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Hilma af Klint en Piet Mondriaan, levensvormen. Bekijk het eigenzinnige oeuvre van twee tijdgenoten en hun bijzondere omgang met abstractie. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Dionne de Graaf en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug, laatste uurtje van Langs de Lijn en Omstreken. Met de tweede helft van de spectaculaire bekerwedstrijd NEC Roda. Mark Kloostra. Ja, dat zien we op het scorebord terug. 3-3, tweede helft is een minuut oud. Er is één keer gewisseld bij NEC. Sano is in de ploeg gekomen voor Tafsan. Laten we hopen op net zoveel spektakel in de tweede helft als in de eerste. Het begint in ieder geval met een schot net over het doel van Metsel. Tellen Griekspoor maakt het bij de Masters in Parijs Novak Djokovic meer dan lastig. Jan Roels. Ja, alhoewel het is nu 4-2 voor Djokovic in de derde set. Heeft een breekkans op de service van de Tellen Griekspoor. En het gaat goed met dassen, otters en bevers in Nederland. Zo goed zelfs dat we er steeds meer last van krijgen. We praten er zo meteen over met boswachter Mathis Galont. Gien van Manen, de vrouw die aan de wieg stond van het Nederlands vrouwenvoetbal, is overleden. Straks een terugblik op haar leven. Een vol uur dus eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ajax heeft zijn eerste zege sinds eind augustus geboekt. In de eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer John van Schip werd met 2-0 gewonnen van Volendam. De eerste goal werd na rust gemaakt door aanvoerder Bergwijn. Hij krijgt de bal van Brobbey, trekt weer naar binnen en met links haalt hij wel heel hard uit. En dan is die keeper, Mio Backhaus, is ook nog geslagen. Hard boven het hoofd van de Duitse keeper van Volendam slaat die bal als een bom in het net. Invaller Akpom maakte kort voor tijd de tweede. Ajax verlaat door de zege de laatste plaats en staat nu 15e. Cambuur staat in de tweede ronde van de KNVB-beker. De Leeuwarders kwamen tegen MVV Maastricht eerst op achterstand, maar wonnen uiteindelijk overtuigend met 4-1. Ook Vin 2 is door. De Tilburgers wonnen met 3-1 van amateurclub SJC. En Eindhoven won met 1-0 van Topos en is dus ook door. NEC voetballer Bas Dost heeft een ontstoken hartspier en voetbalt voorlopig niet. Dost zakte zondag in de slotfase van de uitwedstrijd tegen AZ in elkaar op het veld en werd succesvol gereanimeerd. Hij moet de komende tijd rust nemen om volledig te kunnen herstellen. Ja, Dionne zei net al, maar er is verdrietig nieuws, want Gien van Manen is overleden. Zij was de keepster van het eerste officieuze Nederlandse vrouwenvoetbalelftal. En ze kan worden gezien als een van de pioniers van het vrouwenvoetbal in Nederland en was dus ook keepster van het nationale handbalteam. Gien van Manen is 87 jaar geworden. Ja, Griekspoor zit er nog in. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het Masters toernooi in Parijs. De Nederlander verloor in de achtste finales in twee sets van de Russische nummer 5 van de wereld, Andrei Rublev. Matthijs de Ligt kan voorlopig niet voetballen. In de bekerwedstrijd tussen Bayern München en Saarbrücken liep hij een knieblessure op. Een kruisband van zijn rechterknie is gedeeltelijk ingescheurd en hij staat mogelijk 4 tot 6 weken langs de kant. Hij mist daardoor de EK-kwalificatieduels van Oranje tegen Ierland en Gibraltar. Mathieu van der Poel stapt op 22 december op de veldrit fiets. Hij heeft vandaag bekendgemaakt aan welke wedstrijden hij gaat meedoen dit seizoen. Hij begint volgende maand in het Belgische Mol en eindigt in februari met het WK in Tsjechië. Nederland gaat op de Olympische Spelen in Parijs meer medailles dan ooit halen. Nou ja, dat denkt in ieder geval sportdatabureau Grazenote. Die kunnen dat berekenen. Nederland haalt volgens de rekenmodellen 38 medailles, 16 keer goud, 9 keer zilver en 13 keer brons. Als dat lukt, dan zijn dat 2 medailles meer dan de recordscore van 2 jaar geleden in Tokio. En dan nog maar eens buurten bij Mark Kloostra bij de bekerwedstrijd NEC Roda. Dat kan niet vaak genoeg doen. 6 doelpunten zijn er al gevallen. Ja, dan moet je ook wel als er gescoord wordt. 5 minuten onderweg in de tweede helft. En 3-3 is dus de tussenstand. NEC tegen Roda JC. Eredivisie tegen Eerste Divisie. Maar in 2000 was dit nog de finale in de Kuip. Bob Peters en Erik van der Leur scoorden. En Roda won. En won dus de beker ten koste van NEC. Dat gebeurde en overkwam NEC al een paar keer eerder. Want dat was de derde finale. De derde finale waarin ze verloren. Maar goed, nu dus in de eerste. De ronde tegenover elkaar en ze maken er een waar spektakelstuk van. Asano op de achterlijn wordt vrijgespeeld aan de linkerkant, maar vrijgespeeld. De bal is net te hard. De paas van Wermerskerke noodgedwongen aan de linkerkant achterin. En dus belandt hij over de achterlijn van keeper Hamers van Roda JC. Hij gaat de bal halen voor een doeltrap van de ploeg uit Kerkrade. Koploper in de eerste divisie. Al delen ze die koppositie wel met Willem II, maar ze hebben een beter doelsaldo dan de Tilburgers. Dus ze zijn, ja, dat staat ook op de ranglijst. Best wel goed begonnen. Heel goed begonnen aan het seizoen. Eerste periode ook al gewonnen. Dus al zeker van na-competitievoetbal. Dus aan het eind van het seizoen mogen ze dan de na-competitie in de hoop te promoveren. Na de Eredivisie. Maar dat kan ook door kampioen te worden. Of tweede. Dat is ook wel een rechtstreekse plek. Maar goed, ze zijn dus uitstekend aan dat seizoen begonnen in de Eerste Divisie. Ze begonnen ook uitstekend aan deze wedstrijd met een vroege voorsprong. Maar na een 3-1 achterstand kwamen ze ook weer uitstekend terug. Kortom, het woord uitstekend past wel bij de ploeg van Bassi Bum, oudspeler van NEC. Ook oudspeler van Roda JC trouwens. Maar nu dus hoofdcoach bij de ploeg uit Kerkrade. Waar de bal rustig rondgaat achterin. En we een hele leuke eerste helft hebben gezien. Met een hele mooie goal van rechtsachter Bart van Rooij. En mede daardoor staat het 3-3. Een lange paas van achteruit. Gaat over en langs alles en iedereen. En komt dan in de voeten van Roefs. Die het weer eens mag gaan proberen. Heeft Sillissen voor zich als eerste keeper. Maar in de beker kiezen trainers tegenwoordig heel modern voor hun tweede keeper. En dat noemen ze dan een bekerkeeper. Nou goed, 3-3 is de tussenstand. Ik dacht, er komt vast wel een keer een live doelpunt als ik zo lang aan boord ben. Maar nee hoor, dat is me nog niet gegund. Misschien later in deze wedstrijd. Gaan wij ondertussen weer naar Djokovic tegen Griekspoor in de achtste finale van dat Masters toernooi in Parijs. Jan, je zei net, Griekspoor heeft een break nodig. Zit dat er nog in, denk je? Nou ja, dat kan altijd. Djokovic slaat nu een dubbele fout. Even de stand. Het is 4-3 voor Djokovic in die derde set. Heeft dus de opslag van Griekspoor gebroken in die derde set. En serveert dus nu 15-30. Dubbele fout heeft hij er wel meer van geslagen. De nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. 24 Grand Slam titels. Ik zeg het nog maar een keer. En Griekspoor moet dus door die opslag heen om zien te winnen van de Serviër. Hij had 2 slordige games tellen. Een Griekspoor. En daardoor kwam ook die breker uit eigenlijk voor Djokovic. Djokovic valt nu aan met zijn voorhand, kruipt dan richting het net, kan afsmashen. Die smash is niet helemaal goed. Dan gooit Griekspoor die bal heel hoog de lucht in. En dan kan de Serviër Novak Djokovic makkelijk smashen. Is het 30 gelijk in zijn eigen service game dus op 4-3. Het is een prachtige ambiance hoor. In Bercy, in Parijs. Fransen zijn toch tennisgek. Hebben natuurlijk Roland Garros in mei, juni en altijd in november. Dit grote indoor toernooi, dit Masters toernooi van Parijs. 1000 ATP Masters toernooi, laten we het zomaar noemen. Dat is er natuurlijk ook. En Djokovic serveert bij die stand van 30 gelijk. 4-3 voor de Serviër in de derde set. Dus Griekspoor moet door die service heen. Dat is lastig, want er is weer een goede eerste service van Djokovic. Smash eroverheen. 40-30 dus voor de Serviër. Bij die stand van 4-3 voor Djokovic, derde set. Morgen start in het Franse Montpellier het EK Judo. Sanne van Dijken, bij de laatste Europese titelstrijd goed voor zilver, kan zich dan weer vol overtuiging op haar sport storten. Want afgelopen jaar voerde ze ook een strijd buiten het judo. Een bijdrage van Matthijs Westraten. Ze is een titaan op de tatami. Vaak onverslaanbaar. Maar heel soms is ze ook gewoon mens. Ik ben vrij perfectionistisch in alle aspecten van mijn leven. En ik doe een studie naast mijn topsport. En vorig jaar is dat een beetje te veel geworden. Moest ik daar eventjes pauzeren. Omdat het mentaal een beetje te veel werd. En toen heb ik een break genomen. En inmiddels ben ik weer met school begonnen en met judo bezig. Dus Ja, gaat goed. Hoe lastig is het geweest voor je, die periode? Ja, wel pittig. En ik moest wel echt even in de spiegel kijken. En ik moest echt wel even eigenlijk een beetje toegeven dat ik het allemaal niet kon. En dat vond ik wel lastig. En ik heb daar ook wel een knauw van gehad. Die ook wel doorwerkt in andere delen van je leven. Zeg maar, vertrouwen in judo, vertrouwen in alles eigenlijk. Daar heb ik nog steeds wel last van, maar dat gaat wel steeds beter. Op twee knieën, dan de Française. En hier draait ze de Française op de rug en dat is Ippon. Luister naar Van Dijk, naar de kreet. Ze weet, ik ben Europees kampioene. Vorig jaar won Van Dijk zilver op het EK. Maar dit jaar gaat ze weer ouderwets voor het allerhoogste. Maar om dat te kunnen doen, moest ze van ver komen. Van heel ver. Hoe heb je dat aangepakt? Want dat lijkt me niet niks. Nee, in eerste instantie toegeven dat het dus niet allemaal lukt. Ik heb mijn stage gepauzeerd, ik heb school gepauzeerd, ik heb mensen over ingelicht, ik heb hulp gezocht. En zodoende rustig weer mentaal weer opgekrabbeld. En nu ben ik rustig weer begonnen met school. We moeten daar wel een beetje op letten dat in verhouding goed blijft gaan met al het andere. Want de focus ligt nu natuurlijk wel op Parijs en volop het judo. Dus dat blijft iedere dag nog een beetje spannend. Niet meer, maar wel moeten het wel in de gaten houden. Ze is dus nog niet helemaal de oude Van Dijken. Maar ze is op weg. Ze werkt keihard, ook aan haar judo. Want daar gaat het dit weekend niet aan liggen. Qua judo ben ik goed en daar wil ik me ook vooral op focussen. Want dat is ook het belangrijkste op dit moment. Wat ik zeg, het andere is een work in progress. En het is, ik heb daar wel een kanaal van gehad. Dus ik merk daar wel soms dat mijn zelfvertrouwen wel lager is. En dat ik wel onzekerder ben en zo. Dus dat zou ik nog wel graag verder verbeteren. Maar ik denk dat op dit moment mijn judo er niet onder leidt. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, dan blijkt zelfs Sander van Dijk ook maar mensen. Ja, precies. Ja. Komt dan dit EK op het juiste moment? Ja, ik zeg altijd, je weet de kalender een jaar van tevoren. Dus als je zelf niet op tijd bent, dan ligt dat niet aan het toernooi, zeg maar. Laat ik het anders vragen. Heb je overwogen om het te skippen? Ik bedoel, je bent natuurlijk de nummer 1 in jouw klasse. Heb je daar aan gedacht? Nee, een EK is een titeltoernooi. En ik heb volgens mij 5 finales gedraaid in de afgelopen 6 jaar. Ongelooflijk, hè? Ja. 2 EK-titels, maar ik voeg er graag eentje aan toe. Dus een EK-skipper zit er bij mij niet bij. Je blijft willen winnen, ondanks alles. Ja. Nee, ik heb wel een soort van onverstoorbare honger naar succes. En naar mezelf verbeteren. En ik weet niet, ik heb WK-medaille, ik heb Olympische medaille, ik heb Europese titels, ik heb eerst op de ranking gestaan. Noem het maar op, maar ik krijg gewoon geen genoeg van. Nee. Sanne van Dijken komt zaterdag in actie. Een break kan altijd, sprak Jan Rolfs bij Djokovic Griekspoor. Dat is zeker waar. En hij heeft teruggebroken. Het is 4-4 in de derde set. En dat deed hij nadat Djokovic een dubbele fout sloeg. En het publiek maakte daarbij lawaai bij die tweede service. En Djokovic ging provoceren, applaudisseren eigenlijk naar dat Parijse publiek. Waardoor het publiek daar weer op reageert. Het zijn van die trekjes van Novak Djokovic. Waarbij hij eigenlijk het publiek een beetje in zijn harnas probeert te krijgen. En dat van daaruit kan hij dan weer gaan presteren. Doet hij ook 0-30 nu op de service game. In de service game van Talent Griekspoor. Die heeft nu een eerste service nodig. Doet hij naar de voorhandkant van Djokovic. Komt hij weer achter die bal aanlopen. Volley is goed. Maar Djokovic kan dan met zijn dubbelhandige backhand de bal wegleggen. Dus is het nu 0-40 in die service game van Griekspoor. Dat is jammer. Op 4-4 in die derde set. Dat is typisch Novak Djokovic, die confrontatie zoekt met het publiek, daar weer energie uithaalt en nu lijkt toe te gaan slaan in die service game van Griekspoor op weg naar 5-4. 0-40 dus in die servicebeurt van Griekspoor, 4-4, derde set. Mark Kloosta, saai hè, die tweede helft tussen NEC en Roda JC? Ja, is er helemaal niet gescoord. Dat moeten we niet hebben. De eerste helft was zo doelpuntrijk. En het is ook zo dat Roda JC de zaken steeds beter op orde begint te krijgen. Al is nu NEC weg met een bal richting spits González. Maar die moet helemaal uitwijken. Komt op de achterlijn uit, net naast de 16 meter. Legt de bal dan terug op rand 16. Maar dat doet hij niet goed, want daar staat Uaiza namens Roda JC om uit te verdedigen. Maar die ploeg kan heel goed voetballen. Zagen we met name bij de openingstreffer. Die viel na 8 minuten. Een balcontact of 25 ging daaraan vooraf. Voordat die bal door die Uaiza werd binnengekopt. Nu een bal richting spits Guklu. Maar die bal die, wordt van zijn voet gesnoept. En dan neemt NEC dus over. Op de middenstip zo'n beetje is het indribbelen van Ross. Plaatst de bal nu naar González. Even uitgezakt. Bal nu naar de rechterkant. Naar Olden Larsen. Gaat de bal nu even terug naar Van Rooij. De man van de mooiste en denk ik beste mislukte voorzet uit zijn voetballoopbaan. Waarmee hij NEC op 3-1 zette. Maar intussen dus 3-3 na bijna een uur spelen. Als Van Wermerskerken de bal zo inlevert bij Roda JC en zij nu kunnen counteren, moeten ze wel een beetje opschieten. En zo is Sposito invallen. Moest al na 2 minuten in de ploeg komen. Maar zijn paas naar voren bereikt niet de spits, zijn ploeggenoot. En dus is het balbezit weer voor NEC na een uur 3-3. Goed nieuws uit dierenland. Want het gaat goed met veel zoogdieren in Nederland. Otters en bevers bijvoorbeeld. Die gaan als een speer samen met ook 33 andere soorten. Dat melden het CBS en de Zoogdierenvereniging. Dat lijkt goed nieuws, maar er zijn ook geluiden te horen dat het met bijvoorbeeld de bever eigenlijk te goed gaat. Nou, gelukkig is aangeschoven boswachter in Nationaal Park Weeribbeweede, Martiska Lont. Martiska, goed dat je er weer bent. Hoi. 35 dieren waarmee het hartstikke goed gaat. Nou, we hebben 35, zeg maar, soorten monitoren we. En daarvan van een aantal gaat het inderdaad goed zijn. Niet van alle 35. Oké, het is... Nee, dat zou wel echt top zijn, ja. Inderdaad. Hadden de vlag uitgehangen. Ik dacht al van, wat is dit goed? Want je hoort altijd dat het minder gaat, maar dit was toch een lichtpuntje. Het is eigenlijk, zeg maar, gemiddeld genomen, als je alles bij elkaar, alle plus en minnen, dan is het, zeg maar, voorzichtig stijgend. Ja. Wat eigenlijk heel goed is, maar er zijn inderdaad een aantal die het echt enorm goed doen. Mm-hmm. En een aantal die het echt wel heel zwaar hebben. En dan is het soms een soort, de korenwolf bijvoorbeeld, dat is echt een fokprogramma, die doet het dan nu wel weer een beetje, maar dat is in wel Limburg, dankzij toch? Een enorme hoop. Dus die zit wel in de lift, want hij was eigenlijk bijna uitgestorven. Ja. Dus hij is er nog helemaal niet, maar dat is wel langzaam dat je zegt, nou, dat gaat beter. Je zegt net al, die bever en die otter. Die zijn natuurlijk niet hier van nature, die waren hier wel, zijn uitgestorven, zijn uitgezet. In 88 de bever en 2002 de otter. Maar die liften eigenlijk weer mee met al die programma's die uitgevoerd zijn om de rivieren ruimte te geven om dat enorme wateroverlast, als het heel hard regent of als de sneeuw smelt, mm-hmm, dat wij niet overstromen. En juist al die uiterwaarders, ja, daar leven die beesten graag. Ja. En dus die doen het eigenlijk wel heel goed. Was jij verbaasd dat het overal best goed gaat met de zoogdieren? Ja, ik vond het eigenlijk wel een hele bijzondere. Maar ik snap het wel, want de otter en de bever doen het inderdaad gewoon echt heel goed. Andere beesten bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk ook gewoon ecoducten, allerlei passages om wegen te onder de wegen of over de wegen veilig kunnen oversteken. En als op plekken waar dat gebeurt, merk je wel dat beesten dan met elkaar weer kunnen uitwisselen, waardoor soms ook echt die populaties wel sterker, vitaler, maar en soms ook wel zouden kunnen groeien. Dus je merkt ergens dat een aantal van dat soort de ingrepen die we doen, de aanpassing om eigenlijk te zorgen dat ze wel weer gewoon normaal goed kunnen functioneren, dat werkt. En je ziet daarnaast natuurlijk een hele hoop beesten die eigenlijk in vooral het landelijk gebied het moeten doen. Ja, die hebben het gewoon eigenlijk best wel zwaar. Hè. Denk gewoon aan een heel simpel ding als een konijn en een haas. Hoe komt dat? Nou, konijn heeft vooral heel erg last van allerlei ziektes. En ze worden natuurlijk bejaagd. Dat is natuurlijk ook nog. Maar voor konijnen zijn echt wel. Vroeger had je de myxomatose en de VS. En dan heb je nog. Nou, die andere ben ik nu even weer. Het komt er even niet omhoog. Maar, dus ja, daar heeft een konijn gewoon. Ja, daar gaan ze natuurlijk op een gegeven moment gewoon net als de vogelgriep. Is dat ook. Dat decimeert dan opeens zo'n hele populatie. En dan. Ja, voordat het dan weer terug is op een oud niveau. Praat zo verder, sorry. Maar we gaan even. Nee, dat niet. Maar wel matchpoint. Oh. Djokovic, Grieks voor. Ja, precies. 3 matchpoints voor Novak Djokovic. Op 5-4, derde set tegen Tellen Griekspoor. Er komt een tweede service aan voor de Servië. De eerste miste die. Djokovic al behoorlijk wat dubbele fouten geslagen in deze wedstrijd. Daar is die tweede naar de backhand van Griekspoor. En die mist hem. En dus is daar de winst eigenlijk zoals altijd voor Novak Djokovic. wint die derde set met 6-4. Won de tweede in een tiebreak. Griekspoor won de eerste met 6-4. Felicitaties van Tellen Griekspoor voor de nummer 1 van de wereld. Griekspoor heeft zijn kansen eigenlijk wel laten liggen. Als er een avond was geweest waarin hij kon winnen van Djokovic, was het wel vanavond in Parijs. Maar een paar slordige games in die derde set werden Tellen Griekspoor fataal. Al met al natuurlijk een goed toernooi gespeeld. Tellen Griekspoor won van Eubanks, won van Davidovic Fokina. Maar in die achtste finale tegen Djokovic is de Serviër toch uiteindelijk weer een maatje te groot. En gaat Novak Djokovic naar de kwartfinale van het toernooi in Bercy in Parijs. We waren aan het praten over de natuur. En dat het met otters en bevers bijvoorbeeld heel goed gaat. Laten we ons even focussen op dat het goed gaat. Ja. Otters en bevers, welke soorten nog meer? Nog meer goed nieuws? Nou, je kan ook wel gewoon de wat niet iedereen altijd even leuk vindt natuurlijk. De steenmarten bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dat zijn ook wel soorten die zeg maar zich steeds verder verbreiden over Nederland. Als je die thuis hebt, dan... Ja, we hadden de afgelopen tijd bij ons in de dakgoten dat we echt om zoveel tijd dachten, oh mijn hemel, alsjeblieft niet in ons... We hebben de steenmarkt, zit altijd al om ons huis heen. Maar wat je ook weer merkt, dat is ook wel grappig uit deze rapportages eigenlijk, ja. Zeg maar. Is dat de steenmarkt is natuurlijk heel lang bejaagd. Hij is nu beschermd, hè, dus dat helpt ook nog. Had een enorme opmars, hè, bij ons in het oosten. Maar je merkt nu eigenlijk dat toch de aantallen gewoon ook stabiliseren, zeg maar. Dus het is wat mensen heel vaak zeggen van, hè, dus ook met de wolf bijvoorbeeld. Ja, maar het gaat dan maar door en dan op een gegeven moment eten ze alles op. Nee, op een gegeven moment is er ook weer een stabilisatie. En dan is dat de maximum. En verder, want dan zijn de geschikte plekken gewoon bezet. Ja. En als die huis, ja, weet je, bij ons ook... In principe zit die gewoon bij ons altijd overal. Waarschijnlijk achter in het houthok of zo. Of, ja, op mijn werk hebben we er ook een. Ja, het is inderdaad gewoon een... We moeten er een beetje mee leren leven. Zolang je niet echt in je huis zit, onder de dakschot... dan kan je er prima mee leven. Je hebt het heel lang niet eens door dat die er zit vaak. Als we het over die bevers hebben, mm-hmm. Hè? Hoe was het? Want dat heeft een vlucht genomen, hè? Ja, die doet het best leuk. Ja, want hoe was dat vroeger? Nee, ik weet nog in mijn studietijd vond ik echt. Wij waren allemaal helemaal jaloers, want ik had twee klasgenoten en die hadden een stage in de Biesbos en die mochten dan in zo'n bootje met zo'n enorm groot rek zo en dan moesten ze die uitgezette bevers zien te vinden, dat enorme... Het zijn echt joekels van beesten. Het zijn enorme joekels, inderdaad. En het is ook echt... Ik woon langs de IJssel en ik weet nog echt... We hebben echt in de eerste winters, 10, 15 jaar geleden... liepen we echt iedere winter langs alles te struinen om te kijken van, nou, waar zitten ze nou, weet je? We wisten dat ze er zaten. En dan vind je zo'n potloodje en dan nog een. En dan vind je een hol en een legertje. Nou, het is, ik vind het heel spectaculair. Beest, gewoon wat hij doet. Hij creëert echt zijn eigen leefomgeving. Hij zorgt echt voor diep water. Hij zorgt echt voor open plekken. Heel veel variatie. Het is echt een landschapsmaker. Maar goed, daarmee... Hij breidt zich trouwens niet super snel uit. Maar goed, als er goede plekken zijn... Ja, dan kan hij in zo'n burcht met een paar kids... dan gaat het wel hard. Ja. En dat is ook nuttig, toch, voor het landschap? En het is enorm nuttig, ja. Het is zolang de plekken goed zijn waar in de natuur... omdat die boom omknaagt. Hij wil juist die bast eten. Nou, dus hij knaagt zo'n boom om. En dan kan hij al die takken, al die bast opeten. En de rest gebruikt hij voor zijn dam of zijn burcht. Of om zijn nest, zeg maar, lekker gewoon iedere dag een vers bedje te geven. Dus hij knaagt, hij helpt eigenlijk bij de IJssel waar ik woon. Moet het water er eigenlijk heel snel langs. Hij maait het eigenlijk al gewoon af. We zouden er eigenlijk veel meer moeten hebben. Maar er is niet iedereen ermee. Nee, nee, nee, nee, ik dacht ik zeggen, maar ik denk, zie je nog een toren. Maar er zijn ook mensen die natuurlijk een inkoppertje overlast ervaren. Ja. Bijvoorbeeld deze mensen tegenover Omroep Gelderland. Ja, wat doe je als je in je vijver tussen de vissen al dagen een bever hebt die zwemt en maar niet weg wil? Het gebeurde in Bennekom en daar hadden ze dit nog niet eerder meegemaakt. Een hele onverwachte. Ik 22 jaar dierenarts en deze had ik nog nooit in de praktijk gehad. Dus dat is speciaal. Voordat de bever wordt vrijgelaten, wordt het dier onderzocht of hij niet ziek is. En dat is nog niet zo makkelijk. De bever blijkt 17 kilo te wegen en helemaal gezond te zijn. In de vijver is wel bijzonder. Je zou het maar aantreffen. Ja, moet je hiervan schrikken als je een bever in je vijver hebt? Nou, ik vind het wel een beetje bijzonder. Ik weet niet of ze dicht bij het water wonen. Want eigenlijk kan een bever helemaal niet zo heel veel lopen. Dus het is helemaal geen goede loper. Het is een beetje een oelewappert, want hij maakt eigenlijk juist liever... hij maakt meer gangetjes, dat hij vanaf het water... gaat hij naar zijn favoriete bomen. En dan zie je ook van die kanaaltjes ontstaan. Want eigenlijk loopt hij niet. Dus ik neem aan dat zij dicht bij het water woonden. Dus dat is vrij bijzonder. Otters daarentegen, ik werk in de Wieden natuurlijk. En hoor wel eens dat weer mensen met kooikarpers... en dan zit daar zo'n otter, die heeft daar een ingang gevonden... en dan gaan die kooikarpers er allemaal aan. Ja, dat is natuurlijk niet echt heel leuk. En er zijn heus wel dingen die je gewoon kan doen. Weet je, je moet het eigenlijk... we moeten weer leren, net als met de wolf, met beest leven. Ja. Dus afschieten is... dat is een hele logische reactie van mensen... of dat je ze weg wil halen, maar als je het... onaantrekkelijk voor ze maakt. He, dus voor een bever zorgt dat ze niet in de dijken kunnen graven. Dat is een probleem, hè? Dat ze enorme gaten kunnen graven. En onze dijken moeten stevig zijn, maar dat wil je dus niet. Hoe kun je ze dan op een natuurlijke manier verjagen, wat jou betreft? Nou, je moet het onaantrekkelijk maken, het gebied waar ze wonen. Dus als je zorgt... Nou, je kan zeg maar... als er geen eet is, als er geen wilg is. Dus als je water onderaan een dijk hebt... Ja, dan is het natuurlijk gewoon een dijk water. Ik kan hier gewoon mijn hol graven. En als er verderop allemaal lekkere wilgen zijn... want dat eet hij het liefst... ja, dan gaat hij er heel snel in zitten. Dus als je dan zegt, nou, dan haal ik daar de wilgen weg... of ik zorg niet dat het water zo dicht bij de dijk kan komen. Dus langs de uiterwaarden... ja, al die slenk, als je dan maar zorgt dat hij niet te dicht bij de dijk komt. En wat nog snuggerder is, is dat we gewoon veel meer hoogwaterplekken... creëren waarop als hoog water is ze naartoe kunnen vluchten. Want nu gaan ze de dijk op. Hmm. En dan denken ze, oh, dan kan ik daar ook wel in. Bomen kun je gewoon met een metalen... met kippengaas of goedgaas omheen. Dus er zijn best wel mogelijkheden. Het is ook een kenniscentrum bever. Voor veel beesten die overlast veroorzaken of kunnen veroorzaken. Of hinder kunnen krijgen. Daar zijn eigenlijk gewoon kenniscentra opgericht. Ook weer vanuit de zoogdiervereniging. Om juist mensen te attenderen van oké, doe eens dit, dat. Zorg dat het zo niet aantrekkelijk voor ze wordt. Want afschot, ja, daar komt de volgende eigenlijk al meteen weer... die komt dan ook heel snel. Zolang de condities goed zijn, denken ze, nou, hier kan ik wel wonen. Dat is eigenlijk raar, hè? Dus we zijn eigenlijk allemaal blij dat het goed gaat. En dan komt het, dan krijgen we er problemen door. En dan denken we, weg. Maar we zijn allemaal dat niet gewend. We moeten eigenlijk gewoon echt wel weer gewoon een beetje... we zijn allemaal heel panisch. Net als met een spin. Hoeveel mensen zijn er niet bang voor een spin? Terwijl ik denk, ja, alleen maar fantastisch dat die beesten zijn. Want die eten al je muggen op en alle andere vervelende vliegen en dingen. We staan er best wel een beetje ver van af. Dus bij alles roepen we heel snel, daar moeten we vanaf. Is gevaarlijk, maar mijn missie zou zijn, laten we gewoon samen leren leven. En dat zie je met die ecoducten ook. Al die passages, zij leven ook in Nederland. En als we gewoon met kleine aanpassingen, het zijn echt hele kleine percentages als je wegen moet aanpassen. En dan kunnen zij eigenlijk heel prima naast ons leven. En dat zie je een beetje uit deze cijfers. Nou, fijn. Dankjewel voor het brengen van deze vrolijke boodschap. Ja, je moet hiermee de boer op. En met goed nieuws terug naar de Weeribbe Wiebe, naar de kop van de Overijssel. Dankjewel, boswachter Mathis Kalont. Joehoe. NPO Radio 1. Het is 10:30. Het nieuws met Jennifer Okloen. Ruim 100 vrachtwagens met hulpgoederen zijn vandaag via Egypte in Gaza aangekomen. De Palestijnse Rode Halve Maan zegt dat er water, voedsel, medicijnen en medische apparatuur in de wagens zat. In 4 weken tijd zijn nu in totaal 374 vrachtwagens met humanitaire hulp in Gaza aangekomen. De 4 Nederlanders die op de lijst stonden om vandaag weg te mogen uit Gaza, maar niet bij de grens met Egypte konden komen, zitten vast in het noorden, in Gaza-stad. Dat zeggen familie en vrienden van het gezin. Het zou gaan om een echtpaar en 2 kleine kinderen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zitten er in totaal nog 11 Nederlanders vast in de Gazastrook. In verhouding tot het aantal inwoners staan er op de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen weinig mensen die in Noord-Brabant en Gelderland wonen. Dat blijkt uit een analyse door de NOS. De provincie Zuid-Holland levert juist relatief veel kandidaat-Kamerleden. Programmamaker Tim den Beste leidt aan een zeldzame vorm van kanker. Dat heeft zijn advocaat bekendgemaakt. De uitslagen van de laatste onderzoeken worden momenteel afgewacht voordat met een behandeling kan worden begonnen. Tim den Beste is 36 jaar en onder meer bekend van een programma Tim Stent. Langs de lijn en omsteken. Gaan we weer even kijken bij NEC Roda JC in de KNVB-beker. Mark Kloostra, heel veel doelpunten in de eerste helft. Hoe is het in de tweede? Heel weinig doelpunten in de tweede helft. 74 minuten onderweg. En het is bij de 3-3. En die was halverwege op het scorebord gezet gebleven. Hoewel Proper en de redding van Hamers. Verovert daar zelf op de rand van de 16 meter met een sliding. De bal staat dan recht voor het doel en denkt, ja, nu kan ik wel eens proberen te schieten. En dat doet hij, niet al te hard. Met binnenkant Vreef, rechtervoet. En Luc Hamers op zijn post om die bal tot corner te tikken. Het publiek gaat er maar weer eens achter staan. Het publiek uit Nijmegen om de ploeg te ondersteunen. 3-1 voor, werd 3-3. En nu een corner van Lasse Schöne. Ook weer terug in de basis tegen AZ. Moest hij toekijken vanaf de bank. Corner vanaf de linkerkant draait in bij de tweede paal. Wordt daar weggekopt door Didden. En Roda JC denkt dan aan omschakelen, aan counteren. Maar er wordt goed mee verdedigd door in dit geval invaller Sano. Die is in het veld gebracht als aanvaller. Maar is dan als een soort laatste man nog over om de meubelen voor NEC te redden. Doet hij goed. Bal nu door Roefs naar voren getrapt op het hoofd van Metson. Dan komt de bal bij Olde Larsson. Maar opnieuw goed werk van Luc Hamers. Komt daar dapper zijn doel uit. Met alle risico van dien. Beetje blind uitgekomen, dat wel. Maar hij zorgt er wel voor dat Olde Larsson geen tijd heeft om de bal aan te nemen. En langs of over de keeper te tikken. Sterker nog, de bal gaat via de keeper over de zijlijn. Uitstekende redding. Dapper gekiept. En weg kans voor NEC dat op 3-3 staat tegen een ploeg uit de eerste divisie. Dat is toch verrassend. Al is er nog geen sprake van uitschakeling. Wel druk nu van NEC. Schöne op de achterlijn aan de rechterkant zet de bal voor. Sano teruggelegd en dan het schot van González. Dat naast het doel verdwijnt van Hamers. En zo blijft het 3-3. En gaan we het laatste kwartier in bij NEC tegen Roda JC. In de eerste ronde van de KNVB-beker. Ja, voor het eerst in maanden wist Ajax vanavond weer eens te winnen. 2-0 werd het tegen Volendam. Jeroen Elsof sprak daarna met Ajax-aanvaller Steven Berghuis. En vroeg hem of ze na moeizame maanden weer eens toe waren aan een succesvolle avond. Ja, we waren sowieso toe aan een overwinning. Ik denk individueel ook jongens die lichtpuntjes waren vanavond. Dat is mooi. Een boost in het zelfvertrouwen, denk ik. Dat is een klein stapje vooruit. En vanuit hier moeten we door. En ja, we zijn nog niet waar we willen zijn natuurlijk. Lijkt me logisch. Nee, want de nuchterheid trekt dan zeker bij jou. Want zo ben je denk ik snel toe. Want het was vanavond eigenlijk maar om één ding te doen, toch? Denk ik, gewoon die drie punten binnen harken, zou ik bijna willen zeggen. Ja, en dat was het ook. Het is broos, dat zie je. Maar je ziet ook goede momenten. En als ik dan voor mezelf spreek, dat voelt ook zo. Als je weinig succesbeleving hebt gehad de laatste tijd. Een paar trainingswisselingen. Dan is dat gewoon moeilijk. Een moeilijke basis om op te werken. En veel nieuwe spelers. Ja, dus daarin zijn we nog niet voldoende naar elkaar toegegroeid. En hopelijk kunnen we die stappen zetten. Ja, hoe is dat? Je hebt er al zoveel voor je kiezer gehad de laatste maanden eigenlijk. Hoe is dat voor jou? Voor een speler eigenlijk mentaal om weer dan een nieuw iemand voor de groep te krijgen? Nou, dat niet zo. Ook dat, ja. Natuurlijk is dat. Het liefst heb je in je carrière zo weinig mogelijk trainers. En zoveel mogelijk groeien natuurlijk. Waar je aan vast kan houden. En elke trainer brengt daarin zijn andere dingen. Dat is natuurlijk niet ideaal. Maar dat is wel de situatie waarin die nu is. Ik denk ook meer het spel en de weinige overwinningen. De weinig succesbeleving gehad tot nu toe waarin. Ja, wat het vertrouwen gewoon broos maakt. En dat is ook normaal. En dan bij 1-0 en 2-0 valt er wat van je af. En ben ik ook blij voor bijvoorbeeld Bergwijn. En Akpom die persoonlijke succesjes meekrijgen. Omdat ik gewoon geloof in de kwaliteit van die jongens. Dat zei Berghuis. Waar een winnaar is, is ook een verliezer. Volendam-spits Robert Muren baalde na de 2-0-nederlaag. Dat zijn ploeg niet meer kansen creëerde. Ja, komt hier Robert Muren. Ja, natuurlijk wil je meer eruit komen. En, ik denk dat de eerste helft heel weinig gebeurd is. Ik denk één keer met dat schot van mij in de korte hoek. Voor de rest eigenlijk niks. Misschien wat vrije trappen die we dan inbrengen, maar er kwam geen gevaar uit. Tweede helft een paar keer meer, maar net niet goed genoeg om een paar goals te maken. Dus. Gek genoeg, je mist dat moment. Jullie missen die kans. Toch wankelt Ajax daarna wel. Hè? De onzekerheid sluipt er dan in. Dan zie je wel in wat voor situatie zij kennelijk zitten. En dat jullie het veel meer gewend zijn om daarmee om te gaan. Gewend zijn, ja. Maar goed, dat zeiden we van de week ook al. Hoe kunnen wij dit Ajax verslaan? Ja, door bijvoorbeeld op 1-0 voor te komen. En zorgen dat zij in de frustratie komen. En terugvallen naar de weken hiervoor. Nou, ik vond dat Ajax best wel met veel beweging speelde de eerste helft. En met veel energie. En daar hadden we gewoon enorm veel moeite mee. 3-3 is het nog altijd bij NEC, Roda JC. Mark. Ja, en nog 12 minuten over. Schöner probeert het met een vrije trap richting de tweede paal. En die bal zeilt net voor het doel van Hamers langs. 3-3 dus. Nog 11 officiële minuten om een tegenvaller te voorkomen voor NEC. 3-3 is verlengen. Dan lig je er nog niet uit. Maar ja, dat stond toch niet in het script vandaag tegen de eerste divisionist. Aan de andere kant is wel de koploper. Dus hoe verrassend is het dan nog? In die hele brede middenmoot van de eredivisie waar NEC in vertoeft. Ze staan zelfs in het rechterrijtje. En dan tegen de koploper uit de eerste divisie is misschien helemaal niet zo gek dat het 3-3 is. Ruststand was dat overigens ook. Terwijl Metson in de middencirkel de bal verliest. Maar er is wel een overtreding bij gemaakt. En dus mag NEC een vrije trap nemen. Maar Meijers lang wacht met wisselen. De coach van NEC wisselde één keer in de rust. Sano erin. Maar verder heeft hij de 10 nog altijd laten staan. En geeft hij ze het vertrouwen om deze 3-3 in een overwinning om te zetten. Al aan de rechterkant, nu op de achterlijn bij Proper. En er is González. Eindelijk de 4-3 voor NEC. Het is het 7e doelpunt in minuut 80 van deze wedstrijd. Uitstekende NEC-aanval over de rechterkant. En Proper die daar op de achterlijn goed het overzicht bewaart. Bal schuin terug en dan is het intikken geblazen voor Robert González. Zijn tweede van de avond. NEC op voorsprong in de eerste ronde van de KNVB-beker. 10 minuutjes nog. In Londen vond vanavond een bijzonder gesprek plaats tussen de Britse premier Sunak en X-topman, het oude Twitter is dat natuurlijk, Elon Musk. Ze spraken daar na afloop van een veiligheidsconferentie over artificial intelligence. Engeland-correspondent Fleur Launsbach, goedenavond. Hoi, goedenavond. Er werd best wel uitgekeken naar deze dag, hè? Waarom was dat zo'n belangrijk moment? Nou ja, het is natuurlijk best een bizarre bijeenkomst. De Britse premier, dus de premier van het Verenigd Koninkrijk, die doet een interview met tech-miljardair Elon Musk. Nou, Elon Musk is natuurlijk van Tesla. Hij is raketeigenaar en hij is ook de eigenaar van X tegenwoordig, het oude Twitter. En ja, ook wel een van de rijkste mensen ter wereld. Dus die twee gingen met elkaar zitten, met elkaar praten over AI, artificial intelligence. Best wel spannend, want ja, Elon Musk is toch best wel, je weet nooit precies wat je met hem gaat krijgen. Hij is best wel een bombastisch type, vrij onvoorspelbaar. Dus ja, daar zet je dan de premier tegenover. En ook wel best wel risicovol van Downing Street, van de Britse regering. Want ja, het logo van X op je deur plakken als regering is natuurlijk ook best wel spannend. Want dat is ook wel een platform met heel veel desinformatie en veel kritiek wat daarover gaande is momenteel. Dus ja, dat alles bij elkaar is het natuurlijk nogal een gekke ontmoeting geweest. Ja, en Musk is vooral, misschien wel een beetje verrassend, maar toch een echt grote criticus van AI. Ziet ook wel mogelijkheden. En hij trok aan het begin van het gesprek een vergelijking met het sprookje van de geest in de fles die mensen uitnodigt om wensen te doen. And I do think overall that the potential is there for artificial intelligence, AI, to have most likely a positive effect. And to create a future of abundance where there is no scarcity of goods and services. But it is somewhat the magic genie problem, where if you have a magic genie that can grant all the wishes, usually those stories don't end well. Be careful what you wish for, including wishes. Ja. Het keurige Britse accent horende Fleur, was dit de Britse premier Sunak? Waar verschilt hij nou van mening met Musk? Ja, nee, dus je hoorde dus vooral Musk praten in dit clipje. En ja, maar sorry. Ik verbaasde me eigenlijk ook. Nee, want hoe hij praat is heel anders. Hij komt natuurlijk oorspronkelijk uit Zuid-Afrika, Elon Musk. Maar hij praat eigenlijk heel anders dan ik zelf ook dacht. Ik dacht dat hij veel luider zou zijn. Hij is best wel ingetogen en hij praat een beetje binnen zijn monds. Maar dat was vooral Elon Musk die je net hoorde. Oké, sorry, ik was ook even helemaal verward. Ja. Ik dacht van, is dit nou de keurige Brits accent? Maar mijn fout, sorry. Nee, dus dat was Elon Musk en hij waarschuwt dus ook best wel. En hij kwam ook inderdaad vooral begin ook in dit gesprek met best wel enge opmerkingen. Hij had het over dat AI onze banenmarkt heel erg zal veranderen. Dat het mensen werkeloos zal maken. Dat er een punt zou komen waarop er misschien wel geen baan meer nodig is. Dus dat je alleen een baan zou doen als je een baan wilt. En toen ging het ook echt een beetje over van wat ga je dan doen met je leven. Dus best wel controversieel natuurlijk ook als je dat hoort van een van de bekendste tech-het ter wereld. En ook wel zorgelijk. En ook wel lastig voor de premier Sunak natuurlijk. Want die wil ook niet mensen natuurlijk bang maken over werkloosheid. Dus dat was een van de opmerkingen die best opvallend was. En hij, Elon Musk had het ook later in het gesprek over dat AI ook een soort vriend zou kunnen zijn voor mensen die jou beter kent dan dat jij jezelf kent. Dus natuurlijk ook een beetje spooky als je nadenkt over dat we best veel bezig zijn met hoeveel data er over ons is en wat zeg maar Facebook en dat soort platforms weten van ons privéleven. Nou, daar ging het dus ook over. Dus hij zei ja dat sommige AI-robots in de toekomst heel veel van je zullen weten en dat je daardoor dus ook een geweldige vriend eraan kan hebben. Ja. Dus dat waren een aantal interessante stukjes aan het gesprek en ook zeker best wel best wel zorgelijk wat dat Elon Musk dit soort dingen zegt. Ja, was deze ontmoeting ook in het kader van die grote AI-bijeenkomst in Londen waar het al een paar dagen over gaat? Ja, precies. Dus het Verenigd Koninkrijk, de Britse regering, heeft een AI-summit georganiseerd. Die is de afgelopen 2 dagen geweest. En dat was er echt op gericht om dus wetenschappers, politici, heads of state, die allemaal bij elkaar te krijgen en met elkaar eigenlijk een soort afsprakenpalet te maken. Wat niet bindend is, maar meer een soort van met elkaar afgesproken over echt de grote gevaren van AI. Dus wat dus inderdaad echt die doemscenario's van dat er wapens gemaakt mee kunnen worden. Hè, wat echt de grote gevaar is als het in de verkeerde handen valt. En daar was ook China bij aanwezig. En dat was ook wel bijzonder, want op zich de VS en China die concurreren tegen elkaar. Dat zijn de 2 grote markten. Het Verenigd Koninkrijk is de 3e grote markt van AI. Maar die met elkaar aan tafel zetten was eigenlijk al best wel, dat is al best wel een prestatie. En ja, dus eigenlijk de eerste grote AI-summit die er is gehouden internationaal. Die was hier in het Verenigd Koninkrijk. En Elon Musk was daarom ook aanwezig. Kijk, volop saillante ontmoetingen dus. En een daarvan was die tussen de premier van het Verenigd Koninkrijk en Elon Musk. Dankjewel dat je ons daarover bij wilde praten, onze Engeland-correspondent Fleur Launsbach. En daar is doelpunt nummer 8. NEC Roda. Mark. En het is de 5e voor NEC. En hij is voor invaller Mees Hoedemakers. Krappe minuut in de ploeg. Prachtig doelpunt. Eerst balcontact was de bal goed leggen. En bij het tweede schoot hij de bal met links naar de voor de keeper rechterhoek. Prachtig in het zijnetje binnen. 5-3 voor NEC. En dus lijkt die ploeg naar de volgende ronde te gaan in de KNVB-beker. En wordt Roda JC uitgeschakeld nadat ze van een 3-1 achterstand terugkwamen tot 3-3 voorrust. Maar 2 late doelpunten van NEC lijken dan het verschil te gaan maken in deze bekerwedstrijd. Een heerlijke bekerwedstrijd. Een voetbalfeest is dit duel gebleken tussen de eredivisionist NEC en de koploper uit de eerste divisie die nog wel eventjes naar voren willen om een aansluitende treffer te maken. En dan is er nog 3 minuten te gaan officieel in de Goffert. Maar 2 doelpunten in 3 minuten. Ja, ze deden het voor rust natuurlijk ook, hè, met 2 snelle doelpunten. Dus ik sluit het wat dat betreft ook helemaal niet uit. Ze gaan met z'n allen naar voren, die van Roda. En ze zullen ook wel moeten, want ze staan 2 doelpunten achter tegen NEC. Het staat 5-3. Minuut 88 is aangebroken. John van het Schip die kende een fijn debuut als Ajax-trainer. Zijn team won vanavond met 2-0 van FC Volendam. Jeroen Elshoff sprak van het Schip en de coach die noemde die overwinning een opluchting natuurlijk. Niet alleen voor mij, maar ook voor de jongens, voor de fans. Want ja, het heeft natuurlijk even geduurd. En het vertrouwen was natuurlijk een dieptepunt. En dan is zo'n overwinning is belangrijk. En als je dan ook ziet dat er gewoon hele goede gedeeltes tussen zijn. Dat er op een manier wordt gevoetbald wat we ook wel een beetje hebben aangegeven. Van wat meer zekerheid, wat meer duidelijkheid. Waar ze zich een beetje haalvast hebben. En ja, dan is dat iets waar je op verder kan bouwen. Ja. Wat heb je kunnen doen de laatste dagen? In de eerste dagen van je trainerschap hier? Nou, je hebt 2 trainingen. En in die trainingen hebben we wat dingen aangegeven. Maar met name ook in de besprekingen dingen aangegeven. Wat we terug willen zien. En dat niet altijd gelijk gebeurt. Of dat het een gewoonte is op dit moment. Dat is ook logisch. Dus dat moet ook allemaal groeien. Maar wat we vanavond hebben gezien is in ieder geval wel een hele mooie en goede stap. Bergwijn en Berghuis stonden hier net. Bergwijn zei hij heeft een duidelijk tactisch plan. Het is met alles wat hij meemaakt ook een man waarvoor ik, waarvoor ik door het vuur ga. Nou, dat is mooi om te horen. Maar, en dat was ook te zien. Niet alleen denk ik dat Bergwijn en de aanvoerder. Dus het is ook mooi. met zijn voeten gesproken, wat hij zei. En dat, dat is dan ook mooi om te zien dat hij in zo'n wedstrijd dat kan laten zien. En dat hij dat voor mij over heeft. Dat is alleen maar ja, iets wat, wat me natuurlijk raakt. Heb je een groep aangetroffen die, waarvan jij zegt... ja, die kan ik ook nog veel meer naar elkaar toe brengen? Want dat is iets wat Berghuis net zei. Ja, zeker. Het is een hele jonge groep. Het is een groep wat zeg maar ook nog niet echt in die duidelijkheid... in die structuur, zeg maar, heeft kunnen voetballen. Dus je probeert dat mee te geven. En ja, er waren ook gedeeltes in de tweede helft dat het even weg was. En dan zie je gelijk ook de kwetsbaarheid weer. Dat het groot wordt. En natuurlijk ook, één of twee keer zijn we goed weggekomen. Maar daarentegen hebben we natuurlijk ook, zijn wij, zoveel voor de goal gekomen. En kansen gehad en schoten gehad, voor de rust met name ook. Dat wel eerder, zeg maar, de afstand hadden moeten nemen. Zij Ajax-trainer John van het Schip. En door de overwinning van Ajax staan zij nu 15e. Volendam die zakt naar de 17e plek op de ranglijst. De kiepster van het eerste officieuze Nederlands elftal, Gien van Manen, is op 87-jarige leeftijd overleden. De Utrechtse begon in het handbal, maar werd uiteindelijk een van de pioniers van het vrouwenvoetbal. We praten over haar met de Utrechtse sporthistoricus Remco Neu. Remco, goedenavond. Goedenavond, Dion. Ja, je onderhield een goede vriendschap met Gien van Manen. Wat voor vrouw was zij? Ja, fantastisch. Heel spontaan, sociaal. Zorgde voor iedereen. Zelfs op latere leeftijd zat ze in een appartementje. En dan als mensen problemen hadden met de Belastingdienst, weet je, dan ging ze helpen, boodschappen doen, ging ze helpen. Super sociaal, super aardig mens. Ja, hoe kende jij haar? Hoe is jullie vriendschap ontstaan? Het leuke is eigenlijk, ik had een item over Utrechtse sportgeschiedenis en historie. En ik heb zelf een klein privémuseum. Dus op de trappen heb ik alle namen van Utrechtse iconen staan. En dat kwam in een item. En zij was toen al vrij oud en ze wilde haar archief afgeven. En toen zegt ze, hey, die meneer die moet ik hebben. Dus zo zijn wij 10 jaar geleden in contact gekomen. En daaruit ja, een hele leuke band gehad. Ja, want u wilde haar ook graag uit de vergetelheid halen. Klopt. Ja, het is echt een icoon. Weet je, als je in twee sporten, en in handbal en in voetbal, het nationale team haalt, ja, dan ben je wel heel, heel, heel bijzonder. Ja, want ze is ooit begonnen als handbalster. Ja, handbal. Handbal was in Utrecht sport nummer 1. En ze woonde op de Neude. En op de Neude, daar voetbalden heel veel jongeren ook. En ze wilde ook graag voetballen. Dus uiteindelijk ging ze met een clubje mensen, vrouwen gingen ze een club oprichten, Herbido, dat is Hercules, Bildhoven en DOS. En zo is vrouwenvoetbal een beetje ontstaan. Ja, en dat moest ze echt doen zonder hulp, hè? Want de bond vond dit niks. De bond, het een beetje omgedraaid zijn, maar in het begin wilde ze er niks van weten. Het werd verboden. Ja, ben je er nog, Remco? Nee, hè? Oh, dat is jammer. Zaten helemaal in Gien van Manen. We wilden haar nog even eren. Misschien kunnen we nog even contact met haar zoeken. Ondertussen proberen we nog even contact te zoeken met Mark Kloostra. NEC, Roda JC. Mark? Ja. Nee, grapje. Het staat 5-3. We zitten ver in de extra tijd. Althans, 2,5 minuut. Maar er komen er maar 3 bij. Dus dat betekent dat de laatste 40 seconden zijn aangebroken bij een 5-3 voorsprong van NEC. Worden die een 5-4? Nee, want het schot wordt geblokt. Schot van Daniels door een NEC-verdediger. Ik denk dat het Ross was in een bekeravond. Die zeker voor de neutrale toeschouwer en de NEC-toeschouwer eentje is om niet snel te vergeten. Want wat een feest was het dan. 5-3, die van Roda. Die zullen er iets minder vrolijk op terugkijken. Vaak als je dan heel veel doelpunten hebt in zo'n wedstrijd, dan gaan daar heel veel fouten aan vooraf of zo. Maar dat was vandaag helemaal niet aan de hand. Geen cadeautjes, geen blunders, maar gewoon goede, mooie doelpunten gemaakt. De 0-1 bijvoorbeeld was tiki-taka van Roda. Maar het allermooiste was hoe de bal van de voet van Bart van Rooy in de verre bovenhoek verdween. Dat was het mooiste doelpunt. 1 van de 8. NEC bekert verder, want intussen heeft scheidsrechter Lindhout afgeblazen. 5-3 na 2 late doelpunten. Het was lang 3-3 vanaf de rust. Maar NEC wint hem dan uiteindelijk alsnog en gaat in de koker voor de volgende ronde. We hebben weer contact met de Utrechtse sporthistoricus Remco Neu. Remco, we hadden het natuurlijk over Gien van Manen, die op 87-jarige leeftijd is overleden. En we hadden het zij heeft een eerste vrouwenvereniging opgericht. Hè? Een voetbalvereniging. Dat was natuurlijk ontzettend bijzonder. Kun je uitleggen wat zij voor het voetbal heeft betekend? Ik denk voor het vrouwenvoetbal heel veel. Zeker in die tijd, als je teruggaat naar 1955... waar emancipatie en de vrouwen die werden nog een beetje onderdrukt door de mannen. Je moest het huishoudschool doen, je moest het fornuis doen. Ja. Zij wilden gewoon heerlijk voetballen. En na handbal wilden ze ook een damesvoetbalvereniging opzetten. En dat werd het Utrechtse Herbido. Dat is een combinatie tussen Hercules, Beeldhoven en DOS. Ja, en dat was heerlijk voor hun. En al die mannen die daar commentaar op hadden, ja, dat maakte hun niet uit. Zij wilden gewoon heerlijk voetballen. Ja, en sloten zich daar ook dan veel vrouwen bij aan toen de tijd? Ja, want de eerste aanmelding kregen ze 50 vrouwen. En daar hebben ze een soort training van gemaakt. En de allereerste training bij de Koningsweg bij Velox, er waren een kleine 3000 man, letterlijk man. Want ja, alle mannen wilden kijken hoe het was daar. Oh, is dat zo, ja? Ja, echt fantastisch. En de allereerste wedstrijd speelden ze ook daar. Ja. En er waren bijna 4000 mannen aanwezig. Haar bijnaam was de Leeuwin van Utrecht, hè? Ja, ja, ik kan me ongeveer wel voorstellen wat ze daarmee bedoelen, maar Remco, leg het nog eens uit. Ja, nee, maar ze was gewoon een held. Op de doellijn was ze heel sterk. Reflexen had ze. Ze was verbaal aanwezig en het was echt een uitstraling. Het was echt een icoon. Ja. Ja. Hoe zag ze haar eigen rol eigenlijk, Remco? Was zij zelf ook bewust van de belangrijke rol die ze in de geschiedenis van het voetbal heeft ingenomen? Hey joh, in die tijd, weet je, dat kan je pas achteraf doen als je 20 jaar verder bent. Dan kijk je terug en dan denk je, nou, ik heb wel wat neergezet. Maar in die tijd, voor haar was het plezier met de dames, lol maken en voetballen. En later kijk je pas terug op je carrière en dan denk je, best wel interessant en bijzonder. Ja, deed ze dat ook de afgelopen 10 jaar? Nee, eigenlijk niet. Ze was sociaal, ze wilde niet in de spotlight staan en ze nam het zoals het was. Dus eigenlijk heel, heel bescheiden. Maar heeft zij wel, zeg maar, de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, heeft ze dat nog wel op de voet gevolgd nu? Ja, ja, ja, ja? Altijd. En natuurlijk, vanaf 1971 is pas echt door de KNVB erkend. Ja. Ja, toen was het lang gestopt en ze is in de handbal verder gegaan. Maar vooral die eerste jaren zijn echt belangrijk geweest voor het aanzien. En vooral omdat de KNVB hun boycotten met alles. Ja. Het leuke anekdote is daarvan is dat ze met Herbido speelden ze interlandwedstrijden in Duitsland en Frankrijk. Ja. En toen verbood de KNVB dat. En toen waren ze zo super slim. Ik moet zeggen, zelfs Einstein heeft dat niet anders gehad. Maar toen zeiden ze gewoon van, ja, dan maken we een voetbalvereniging en die noemen we Holland. En via die voetbalvereniging ging ze gewoon in Duitsland voetballen en in Frankrijk voetballen. Ja, echte pioniers dus, hè? Echte pioniers, ja, klopt. Ja, en ze moesten ook, ik bedoel, ze moesten overal dwars doorheen, hè? Ze werden natuurlijk enorm tegengewerkt. Ja, ja, het is geestelijk. Ook scheidsrechters die floten. Meneer Smorenberg, die werd gerooieerd door de KNVB. Tenues en dat soort dingen moesten ze zelf regelen. Vervoer zelf regelen. Nou, het was eigenlijk... Ik denk dat ik al lang mee opgehouden was, maar zij gingen gewoon door. Omdat ze plezier hadden in dit voetbalspelletje. Ja. Ja, mooi. Dus het is een zwarte dag voor jou, denk ik. Ja, nou ja, weet je, we verliezen in Utrecht gewoon een icoon. En dat is jammer. En we doen niet zoveel om heldenvering. Maar dit is echt voor de vrouwen echt een voorbeeld van, nou ja, sport laat je zien dat je over grenzen moet gaan, door moet zetten. En uiteindelijk krijg je het doel wat jij in het vizier hebt. Ja, dankjewel. Sporthistoricus Remco Neu sprak over Gien van Manen, die dus op 87-jarige leeftijd is overleden. In de KNVB-beker won NEC van Roda JC. Ook Willem II is door, net als Eindhoven. Dat won van Os en Cambuur. Dat won van MVV Maastricht. De loting voor de volgende ronde, die is zaterdag. Einde van Langs de Lijn en Omstreken, zometeen het oog met Lucella Carasso. Tot morgen. Tot morgen. NPO Radio 1 Nieuwsweekend. Aanstaande zaterdag Pieter Waterdrinker, 25 jaar schrijver. Hij viert zijn jubileum met een boekje met Russische recepten. De vrede van de mens gaat immers ook door de maag. Hoe kunnen culinaria schuldig zijn aan oorlog? Sterke, blonde mannen en vrouwen met blauwe ogen. Nazi-kunst die te zien is in het Museum Arnhem. Directeur Saskia Bak vertelt erover. Als je propaganda maakt, werd voor verleidelijk beeld gekozen. Liedewijde Paris is de boekenrecensent en Kees Boonman over de verkiezingen.